मंत्र पाठ तमस्तु मावित्विषावहै ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 91वीं कक्षा। इंद्रियों का विषय चल रहा है, इंद्रियां एक हैं या अनेक हैं। इंद्रियां जब बहुवचन करते हैं तो क्या बोलूं, इंद्रिय एक है या अनेक है वो कह लो, इंद्रिय एक है या इंद्रियां अनेक हैं, ऐसा बोलूंगा यदि तो उसका मतलब क्या निकलेगा। जब आपने इंद्रिय बोली दिया तो एक ही तो है वो, और इंद्रियां बोली दिया बहुवचन में तो बहुत है, इसमें संदेह क्या है। अब बोली रहो इंद्रिय एक है या इंद्रियां अनेक हैं, ऐसे भाषा में प्रयोग नहीं होता कि इंद्रियां एक एक है या अनेक है, यही प्रयोग होगा। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। ये जो अलग अलग इंद्रियां दिखाई दे रही है, अलग अलग तो दिख ही रही है ना, इस रूप में अनेक इंद्रियां बहुवचन का प्रयोग हो गया सार्थक। तो ये जो अलग अलग दिख रही हैं ये वास्तव में एक ही हैं, दिख अलग अलग रही हैं लेकिन एक ही हैं, या तो वास्तव में अलग अलग ही हैं। तो इंद्रियां एक है या अनेक है, अलग अलग है, अलग अलग इंद्रियां, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ, ये जो अलग अलग मकान दिख रहे हैं ये एक ही है या अनेक है। इस आश्रम में अलग अलग मकान दिख रहे हैं, एक वो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक वो दिख रहा है, ये कुटियां दिख रही हैं, और ये जो बहुत सारे मकान हैं ये एक ही हैं या अनेक हैं। तो अलग अलग तो दिख ही रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, ये इंद्रियां भी अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन ये एक ही व्यवस्था के अंदर हैं या सब स्वतंत्र, जैसे घर होते हैं मोहल्लों में अलग अलग सबके अपने अपने व्यक्तिगत होते हैं, उस तरह से ये कुटियाएं हैं, ऐसा प्रयोग हो सकता है ना इस अर्थ में, वाक्य सार्थक हो सकता है। तो अनेक होने से पूर्व सिद्धांति तो अनेक कह ही रहा है कि गंधादि का अव्यतिरेक होने से इनका प्रतिषेध नहीं हो सकता है। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि गंध भी तो बहुत सारी हैं, आप बहुत सारा मानते हो तो बहुत सारी नासिका भी बहुत सारी मानो और ये सब अनेक मानो, तो कहा कि नहीं, विषय तो जाति में तो गंध एक ही है, रूप एक ही है। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि फिर तो विषय तो सामान्य से एक ही इंद्रिय होनी चाहिए, रूप भी एक विषय है, शब्द भी एक विषय है, तो विषयत्व तो सब में समान है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। ये आज का पाठ चलेगा 60वां सूत्र। तो न निषेध किया कि आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, तो पांच हैं, पांच कारण यहां पर बताए हैं। पहला है बुद्धि लक्षण, दूसरा है अधिष्ठान, तीसरा है गति, चौथा है आकृति, और पांचवा है जाति। इनसे जाति पंचत्वे पे, इनका पंचत्व होने से इंद्रियां एक नहीं है, ये पांच हैं। कैसे हैं उसको एक एक करके बताएंगे। तो बुद्धि लक्षण, बुद्धि लक्षण को भी आगे बताएंगे। लेकिन न करके निषेध कर दिया वैसे तो उसको खोल रहे हैं। न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषयाः ग्राहकांतर निरपेक्षा निरपेक्षा रा जोड़ लीजिए ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्या अनुमीयन्ते। ये जो विषयत्व से विषयत्व सामान्य से व्यवस्था किए हुए ये विषय हों कि विषयत्व से विषयत्व सामान्य से ये एक ही हैं ऐसा करते हुए ग्राहकांतर निरपेक्षा और चूंकि विषयत्व से ये एक ही हैं तो एक ही इंद्रिय से गृहित हो जाएंगे तो ग्राहकांतर इंद्रिय की अन्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं रहेगी तो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है तो ग्राहकांतर निरपेक्ष रहेंगे ये तो ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्या एक ही साधन से एक ही इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं ऐसे न अनुमीयन्ते अनुमित नहीं होते ये जात नहीं होता है। क्या अनुमान होता है इनका अनुमीयन्ते च पंच गंधादयो गंधत्वादि भी स्वसामान्यी कृत व्यवस्था इंद्रियांतर ग्राह्या तस्मात् असंबद्धम एतत्। इनका अनुमान कैसा होता है पंच गंधादय पांच गंधादि विषय है और गंधत्वादि भी स्वसामान्यीकृत व्यवस्था गंधत्वादि की अपने अपने सामान्य यानी अपनी अपनी जाति से ये व्यवस्था किए हुए हैं। गंधादि तो पांच अलग अलग जातियां होंगी लेकिन एक एक जो गंध जाति है उसमें जो विषय है गंधादि वो सब व्यवस्था किए हुए हैं वो एक एक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होंगे। तो गंधादयो पंच गंधादयो गंधत्वादि भी स्वसामान्यीकृत व्यवस्था इनकी व्यवस्था की गई है इसलिए इंद्रियांतर ग्राह्य भिन्न भिन्न इंद्रिय से गृहित होते हैं। तस्मात असंबद्ध में तत् इसलिए आपने जो विषयत्व सामान्य से एक ही इंद्रिय मानी थी ये असंबद्ध बात है ठीक नहीं है। हो गया अयमेव च अर्थो अनूद्यते यही बात जो अब तक कही है इसी का अनुवाद आगे किया जा रहा है इसका विस्तार किया जा रहा है उसके जो पांच कारण बताए अन्य कोई नई बात सिद्ध नहीं होगी उससे लेकिन पांच तरह से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो उसमें पहला था बुद्धि लक्षण। बुद्धि लक्षण पंचत्वादिति बुद्धि लक्षण से इनका पंचत्व सिद्ध होता है इंद्रियों का बुद्धि रूप लक्षण चिन्ह लिंग बुद्धि रूप बुद्धि मतलब ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होने से ये पांच है ये हमें पता लगता है। भाष्य बुद्धया एव लक्षणानी बुद्धियां ही उसके लक्षण है समान अधिकरण है बुद्धियां ही बुद्धि ही यानी ज्ञान ही उसका लक्षण है ऐसे बुद्धि लक्षण। बुद्धया एव लक्षणानी विषय ग्रहण लिंगत्वाद इंद्रियाणाम इंद्रियों के विषय ग्रहण चिन्ह वाला होने से इसको चक्षु को क्यों कहते हैं चक्षु पश्यति अनेन चष्टे अनेन ग्रहण को ग्रहण क्यों कहते हैं जिग्रति अनेन तो ये ज्ञान ग्रहण रूप ही इनका लक्षण है लिंग है पहचान है इसी से इनकी भिन्नता पता लगती है। तो विषय ग्रहण लिंगत्वाद इंद्रियाणाम तदेतत ये विषय इंद्रियार्थ पंचत्वादि पीछे 56वां सूत्र गया है इसमें इत्येतस्मिन् सूत्रे कृत भाष्यमिति इस विषय में वहां पर एक एक इंद्रिय का खोल के बता दिया है उसकी और आवश्यकता नहीं है बताने की कि एक इंद्रिय से रूप जाना जाता है तो अन्य नहीं जाने जाते गंध नहीं जानी जाती तो गंध के लिए इंद्रियांतर की अपेक्षा प्रयोजकता सिद्ध होती है नहीं कोई ना कोई और होना चाहिए दो का पता लग गया तो इन दोनों से बाकी विषय नहीं जाने जाते इसे तीसरे की आवश्यकता है वो जो विवरण था वो ही यहां समझ लेना चाहिए। तस्मात बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणी बुद्धि लक्षण पंचत्व होने से पांच प्रकार का बुद्धि का लक्षण यानी चिन्ह इनका लिंग होने से इंद्रियां पांच हैं एक हेतु दिया है। दूसरा अधिष्ठानानी अपि खलु पंचेन्द्रियाणाम पांच इंद्रियों के नहीं अधिष्ठानाना भी खलु पंच यहां तक लीजिए इंद्रियाणाम इंद्रियों के अधिष्ठान भी पंच हैं पंचेन्द्रियाणाम मत लीजिए यूं पांच इंद्रियों के अधिष्ठान भी हैं ये नहीं हैं अलग अलग अधिष्ठान वो भी अर्थ कर सकते हैं लेकिन यूं कीजिए अधिष्ठानाना भी खलु पंच इंद्रियाणाम अधिष्ठानानी अपी खलु पंच इंद्रियों के अधिष्ठान भी पांच ही हैं एक एक करके खोल रहे हैं। सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम स्पर्श ग्रहण लिंगम स्पर्शन स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर के अधिष्ठान वाली है पूरे शरीर में उसका अधिष्ठान है पूरे शरीर में फैली हुई है और स्पर्श ग्रहण के लक्षण वाली है। जहां जहां स्पर्श ग्रहण होता है वहां वहां मानेंगे कि यहां स्पर्श इंद्रिय है, कहीं भी शरीर के अंदर भी जहां जहां भी हो रहा है, अंदर भी वेदना जो होती है, अंदर भी उस दिन पूछ रहे थे ना दिलीप जी, अंदर भी तो दर्द होता है ना, बाहर तो है ही, बाहर में कोई बात नहीं है, लेकिन जो संवेदना होती है हमारे को स्पर्श होता है, स्पर्श का पता लगता है ना, लेकिन वैसा स्पर्श नहीं होता है अंदर जैसा बाहर होता है। बाहर तो हमको पता लगता है, अब भोजन हमारा पेट में जाता है तो ये तो पता लगता है कि पेट में भारीपन है या आ चुका है कुछ, खाली नहीं है अब इत्यादि, लेकिन इस तरह से स्पर्श होता है क्या, जैसे हम उंगली से अपने भोजन को छूते हैं कि भई ये पूड़ी है और ये सब्जी है और ये रोटी है चावल है, ऐसे ऐसे अंदर पता लगता है क्या? वैसे तो पिस जाता है, हम उसको लुगदी बना करके अंदर भेजते हैं, सब चर्बित हो जाता है इसलिए भी, और लेकिन अलग अलग भी खाओ तो थोड़ा बहुत यू लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसा बाहर होता है। उंगलियों खासतौर से उंगली के पोर्वे बहुत संवेदनशील होते हैं, इन्हीं से हमारे को बहुत अच्छी तरह पता लगता है सारा। सब जगह सब सूप ग्राह्यता सब जगह समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसमें भी तर्जनी के ऊपर सबसे ज्यादा सुग्राह्यता है, लेकिन छुओ ना किसी चीज को, आप छू के देखना, इससे छुओ, दूसरी उंगली से छुओ, इससे छुओ, तो उसमें अंतर प्रतीत होगा है। अंगूठे से छुओ, इससे सबसे ज्यादा होता है, विकसित हो गई है या हमारी आदत है, ये भी हो सकता है। तो पहली इंद्रिय का तो इन्होंने बताया, दूसरा कहा कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर बहिर्निश्रितम रूप ग्रहण लिंगम। कृष्ण तारा यानी नेत्र गोलक में अधिष्ठित जो है चक्षु, और कैसी है, बहिर्निश्रितम बाहर भी निकलती है, कृष्ण तार सार, आगे कृष्ण सार आया, यहां तार लिखा हुआ है, दोनों है ना, देखो अगले पृष्ठ पर कृष्ण सार आएगा, तार सार जो भी है। तो कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर बहिर्निश्रितम रूप ग्रहण लिंगम, रूप ग्रहण के लक्षण वाली होती है। अब ये बहिर्निश्रितम वाला जो है तो विश्वव्यापी आगे भी कहेंगे, दो तीन जगह आएगा यहां पर इस प्रसंग में। तो अगर हमें उस तरह की संगति लगानी है, नेत्र से निकलती है, तब तो ठीक है, जू का तो लगा ही लेंगे, नहीं तो इसको हम हटाएंगे इतने भाग को, बहिर्निश्रितम उस रूप में बाहर नहीं निकली भी होती है। और अगर आपको और यूं करना हो तो दूसरे ढंग से भी देख लेंगे। वैसे तो सभी इंद्रियां बाह्य इंद्रियां ही कहलाती हैं, बाहर नहीं गए, लेकिन कान कहां पर है, अंतर है, घ्राण कहां पर है, अंतर है, जिह्वा कहां पर है, अंतर है, और त्वचा बाहर तो है लेकिन सपाट है, वैसे तो बाहर नहीं निकली हुई है ना, जहां जहां शरीर है वहां मांस है, वहां वहां पर है वो, इतना है, लेकिन नेत्र कैसे हैं, नहीं सीधे में यूं सीधे करोगे तो थोड़ा ना लगेगा, यद्यपि ये गड्ढा है, नहीं कान तो ये बाहर का है, अंदर कुहर के अंदर है, गुहा के अंदर है वो इंद्रिय। यहां अंदर होते हुए भी आप उसको देखो, जैसे कि आजकल वो क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं उसमें आइसक्रीम खाते हैं ना, वो एक तिकोना सा आता है चावल का बना हुआ, चौकोर नहीं तिकोना, कौन बोलते हैं उसको ना, इसको ये होता है ना, इसमें यो यो यो यो वो शंकु बोलो, कौन नहीं, वो आइसक्रीम खाते हैं ना, कौन बोलते हैं, उसमें वो डालते हैं और फिर आइसक्रीम कहां तक भरते हैं, उसमें यहां तक भरते हैं, कुछ अलग ही करते हैं, यहां तक डालते हैं, यहां तक खाली रहता है पूरा अंदर तक नहीं जाता, लगता है इतना सारा होगा पर वो कहीं यहीं तक ही रहता है, कुछ खाली ही रहता है। तो ये जो ऊपर है, सॉफ्टी कहो जो भी कहते होंगे, तो ये जो ऊपर तक आया हुआ रहता है ना, वो चित्र भी जो बने हुए मिलेंगे ना, वो कैसे मिलेंगे, गोल मिलेंगे। तो वो आइसक्रीम अंदर है बाहर है, बही निश्रित है या नहीं है, ऐसे बही नहीं कि कृष्ण जी के मक्खन की तरह से बाहर निकल रही हो उसके बिलोने से, जैसे वो खाते हैं ना, आधी खाते हैं आधी लपे गिरे गिरा रहे हैं और लिपटा हुआ है हाथ में मक्खन, यू जैसा चित्र देखते हैं हम, ऐसे तो नहीं, लेकिन इसको बहिर्निस्तृत कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही जो अस्थि है, जिसमें पहले कहा था कि कुहर है, विवर है, गर्त है, जिसमें नेत्र है, लेकिन इस गड्ढा जहां तक है उससे बाहर निकला हुआ दिखता है ना। तो आपको यूं करना होते हैं कर लो, बाकी ये जिस तरह से ये सोचते हैं आगे भी कुछ शब्द आएंगे। नहीं तो बहिर्निस्तृतम को हटा के कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर रूप ग्रहण लिंगम, और अगर इसको चक्षु रश्मि की तरह बाहर निकलने वाला मानते हैं तो इसका इनका मतलब निकलेगा कि चक्षु रश्मि भी नेत्र ही है, चक्षु रश्मि को भी नेत्र ही मान रहे हैं। ये जो यहां से बाहर निकल करके जा रही है ना, वो चक्षु रश्मि भी नेत्र ही है, और वहां से लौट के नहीं आएगी रश्मि, और चक्षु वहां तक पहुंची और जानोगे विषयग्राही नहीं अंधेर क्यों नहीं, तो लौट के आने की जरूरत ही नहीं है ना। लौट के आने की जरूरत कहां है? अब मान लो मैंने इसको छुआ, हाथ को यूं बढ़ा करके छुआ, तो इसका ज्ञान तब होगा क्या? जब यूं करके जब निकट लाऊंगा तब ज्ञान होगा क्या मेरे को? नहीं, तो त्वचा में तो मैं वहां गया, स्पर्शेंद्रिय मेरी वहां तक गई, हाथ को मैंने फैलाया, तो यू लौट के लाने की कोई जरूरत है क्या उसमें? ऐसे ही चक्षु इंद्रिय बाहर गई, उस विषय को उसने स्पर्श किया, इंद्रियात से निकर्ष हुआ और बस उसी समय ज्ञान हो गया। लौटने की बात ही नहीं, लौट के यूं हाथ को लौट करके आ जाता है, लेकिन ज्ञान के लिए कि वो तरंग किरण लौट के आए तब ज्ञान हो, वो तो यहां पर नहीं लिखा है। इंद्रिय ही जा रही है, स्वयं इंद्रिय जा रही है, इंद्रिय ही बाहर जा रही है। और अगर इंद्रिय बाहर जा रही है वो कहें, तो जो पीछे वाला प्रसंग था कि इंद्रियां भौतिक हैं, अपने अधिष्ठान में ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, उससे विपरीत पड़ेगा। और यदि बाहर निकलने वाली रश्मियां मानते हैं तो फिर उसको चक्षु नहीं कहेंगे हम। यहां रश्मि शब्द लिखा नहीं है इन्होंने, यहां तीन जगह पे आया वर्णन, इसी आगे इसी सूत्र के भाष्य में आएगा, तो बार बार यही इसी तरह की बात है, लेकिन रश्मि शब्द नहीं लिखा इन्होंने, चक्षु को ही सीधा निकला जो बाहर जाती है। अलग अलग हो गए ना, पांच भिन्न भिन्न अधिष्ठान हो गए ना, सारा शरीर तो पहले इसका बता दिया, एक इंद्रिय पे दूसरी इंद्रिय आएगी, आएगी ना, तो इसका अधिष्ठान ये हो गया। हाँ, हो गया ना। हाँ, एक किसी स्वामी का घर है बड़ा सा, ठीक है, या आश्रम है, एक घर है बड़ा घर है, उसका पूरा स्थान है ना सारा, और कोई उसका एक पुत्र है, उसको एक कमरा दे रखा है, उसके लिए कर्मचारी के लिए ये दे रखा है, तो वो भिन्न भिन्न स्थान हुआ है नहीं उनका? तो बोले दो स्थान कैसे हो गए, एक तो स्वामी का सारा है ही, फिर सेवक का भी अधिष्ठान कैसे है? ठीक है, वो स्वामी का भी है और सेवक का भी है, लेकिन अलग अलग है, सेवक का उतना ही है, पुत्र का उतना ही है, स्वामी का पूरा है, तो त्वचा पूरे में है, ये एक भिन्न अधिष्ठान हो गया। नेत्र है और इसमें जो स्पर्श है वो ऊपर ऊपर है, साथ में है। अब जिह्वा है, जिह्वा को आप कौन सी इंद्रिय मानोगे? क्या स्पर्श नहीं होता है वहां पर? स्पर्श भी होता है और रसना का ज्ञान भी, रसों का ज्ञान भी होता है, दोनों होते हैं। ये तो मांसपेशी है, इसके ऊपर सब तरह की उस तरह की संवेदनाओं को, स्पर्श वाली संवेदना को भी जाना जाता है, उष्ण गर्म का भी हमें पता लगता है, शीतोष्ण का और रस का भी पता लगता है। तो यूं बाहर से गोलक एक ही दिख रहा है जिह्वा, लेकिन उसमें जो अलग अलग संवेदना है उस दृष्टि से वहां इंद्रियां अलग अलग हैं दोनों। और ऐसी त्वचा तो है नहीं जीभ के ऊपर, यहां अलग तरह की त्वचा है, जीभ पे अलग तरह की त्वचा है। इंद्रिय क्या कैसे पता लगेगा? चक्षु इंद्रिय कौन सी, यहां पे भी स्पर्श कर, कैसे पता लगेगा? बुद्धि लक्षण से, जिससे स्पर्श का ज्ञान हो वो स्पर्श इंद्रिय, जिससे रस का ज्ञान हो वो रसनेन्द्रिय, जिससे रूप का ज्ञान हो वो चक्षु इंद्रिय। ये पीछे बताया ना, इनका लक्षण ही यही है, चिन्ह ही यही है, जिससे इन इन पांच बुद्धियों का अलग अलग एक एक विषय का ज्ञान हो वो उसकी इंद्रिय है। इसका पता ही ऐसे लगता है हमारे को, यूं दिखेगी थोड़ा ना अलग से, यूं तो भ्रांति हो जाएगी। अब नासिका को आप चक्षु थोड़ा बोल सकते हो, बुद्धि लक्षण ही नहीं है वहां पर, रूप इस बुद्धि का ज्ञान का लक्षण ही नहीं है वहां पर, लिंग ही नहीं है ऐसे। आगे नासाधिष्ठानम घ्राणम, नासिका में जो अधिष्ठित है, नासिका जिसका अधिष्ठान है, ऐसी घ्राण इंद्रिय। मतलब नासिका और घ्राण एक नहीं हुए, नासिका है अधिष्ठान जिसका, ऐसी वो घ्राण इंद्रिय है, समझ रहे हो। लेकिन मोटे तौर पे हम इसी को ही नासिका बोलते हैं। अधिष्ठान और आश्रय और आश्रित, आश्रयी अलग अलग होते हैं, आधार और आधे अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो अधिष्ठान है वो आधार है, आश्रय है, और उसमें कोई रहता है, उस सृष्टि से भेद होगा ना दोनों में। तो नासिका जिसका अधिष्ठान है वो घ्राण है। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, जिह्वा के अधिष्ठान वाली रसना है। रस का ज्ञान केवल यहीं से होता है और तो कहीं से नहीं होता हमारे को। कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, और श्रोत्र क्या है? कर्ण छिद्र का, कर्ण का जो छिद्र है वो उसका अधिष्ठान है, अंदर बाहर नहीं। इसको नहीं श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय इसको नहीं कहेंगे, ये मोटे तौर पे हम कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय, बाहर इसका साधन है, उपकरण है, इसके माध्यम से हमारे को अनुकूलता रहती है सुनने में, लेकिन अंदर। तो इस प्रकार से इनका अधिष्ठान बताया, और फिर गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वादिति, यही इनका लक्षण है, शब्द ग्रहण, रस ग्रहण, रूप ग्रहण, रस स्पर्श ग्रहण और शब्द ग्रहण। यहां पर रूप और स्पर्श शब्द नहीं आने चाहिए संगति की दृष्टि से, केवल गंध रस और शब्द आना चाहिए। यद्यपि पांच विषय हैं, लेकिन चूंकि प्रारंभ के दो विषयों में जैसे स्पर्श का कहा स्पर्श ग्रहण लिंगम, वो कह चुके, इसी तरह से रूप ग्रहण लिंगम ये दो कह चुके, लेकिन नासिका से जो ग्रहणम है यहां पर गंध ग्रहण लिंगम नहीं कहा था, जिह्वाधिष्ठानम रसनम या रस ग्रहण लिंगम नहीं कहा था, और कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम तो शब्द ग्रहण लिंगम ये नहीं कहा था, तीन का नहीं कहा था, तो वो तीन का ही यहां पर आना चाहिए। उस दृष्टि से गंध रस शब्द ग्रहण लिंगत्वात ये कर सकते हैं, और सामान्य रूप से लेना हो तो पांचों का कह ही रखा है। आगे गति भेदादपि इंद्रिय भेदः, गति का मतलब है ज्ञान ग्रहण की उनकी जो शैली है, प्रक्रिया है, विधि है, उसमें भी भेद होने से पांच इंद्रियां हैं। तो पहला जो है कृष्ण सारोप निबद्धम चक्षुर बहिर्निसृत्य रूपाधिकरणानि द्रव्याणि आपनोति, कृष्ण सार में निबद्ध जो चक्षु है वो बाहर निकल करके, चक्षु बाहर निकलेगी, निकल करके रूपाधिकरणानि द्रव्याणि, जिन जिन द्रव्यों में रूप है बाहर के दूर दूर के, उनको प्राप्नोति प्राप्त करती है, इंद्रिय ही वहां तक पहुंचती है, क्योंकि प्राप्यकारिणी ही इंद्रियाणी, प्राप्त करके ही वो बोध कराती हैं। जैसे मेंढक की जीव है, वो तो रसनागा हो गया, लेकिन चक्षु भी बाहर निकल करके और विषय को प्राप्त करके, विषय व्यापी उतनी, और फिर आएगी, उस तरह का यहां पर कथन है। पीछे जो पूर्व पक्षी का मत था कि ये अभौतिक हैं और व्यापी हैं, विभू हैं, यानी विषय व्यापी हैं, विभू का मतलब विषय व्यापी हैं, उस तरह की बात ये भी कह रहा है कि चक्षु जो है वो व्यापी है, विषय व्यापी है, वहां तक पहुंच करके, क्योंकि उनको लगता है कि बिना सन्निकर्ष के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिना सन्निकर्ष के तो ज्ञान हो नहीं सकता, ये तो इनको स्थिर है, और द्रव्य वहां है, नेत्र यहां है, अब या तो द्रव्य यहां तक आ रहा है या तो नेत्र वहां तक जा रहा है, यही तो कल्पना होगी हमारी, द्रव्य यहां तक आ नहीं रहा है, द्रव्य वहां से चल के यहां तक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या परिकल्पना की, जो उस तरह से सोचते हैं कि नेत्र वहां तक जाता है, और जिनको ये परिकल्पना समझ में नहीं आती वो यूं कहते हैं कि यद्यपि द्रव्य भी वहां है, जैसे द्रव्य वहां पर है द्रव्य चल के आता है ये हम नहीं कहते, ऐसे नेत्र भी यहीं पर है इसलिए नेत्र भी चल के वहां नहीं जाता है, कोई और व्यवस्था है जिससे कि सन्निकर्ष हो रहा है उससे हमें ज्ञान होता है, वो पक्ष वो है कि वहां प्रकाश टकराता है और टकरा के यहां तक आता है। लेकिन समस्या तो सबके सामने थी ना कि आखिर ज्ञान कैसे हो रहा है, नेत्र यहां वस्तु वहां ज्ञान कैसे हो रहा है, तो या तो नेत्र वहां तक पहुंचे या वो वस्तु यहां तक आए, अब न तो नेत्र वहां जा रहा है, यानी हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है कि नेत्र वहां जा रहा है, और न वस्तु यहां तक आ रही है। वस्तु भी आती हुई हमारे को प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है, और नेत्र भी वहां जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है। और अप्राप्यकारी इंद्रियां मान नहीं सकते हैं, ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि बिना प्राप्त हुए भी ज्ञान करा देते हैं, लेकिन हो तो रहा है। अपनी तो पर्वत को देखने के लिए पर्वत यहां आए, या हम पर्वत के पास जाकर के अपनी आंख लगा करके देखें कैसे जानेंगे, और पर्वत के कितने से अंश पे हमारी आंख लगेगी, वो इतनी सी जगह पे बस। जैसे हम छूने के लिए किसी भी चीज को छूते हैं तो वहां वहां हमारे को हाथ पहुंचाना पड़ता है ना, ऐसे देखने के लिए वहां वहां हमारे को नेत्र पहुंचाने पड़ते हैं, व्यवहार नहीं चल सकता था। इसलिए परमात्मा ने इंद्रियां कैसी बनाई, व्यवहार के लिए, पुरुष प्रयोजन के लिए। छोटी चीजें भी दिख जाती हैं, बड़ी भी दिख जाती हैं, नेत्र कैसा भी हो, ये व्यवस्था पुरुषार्थ तंत्र है। ये तो संभव नहीं था ऐसा, ये कितनी विचित्र बात है। ये जो आप कह रहे हैं कि उतने में दिखना चाहिए था बाहर, ये तो नहीं बन सकता। नहीं, यदि प्राप्तकारी हो तो। हाँ, प्राप्तकारी, इसलिए कि नेत्र तो यहीं पर है और पर्वत वहां पर है। अब जाकर के हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, आंख जाएगी ना तो आंख ले जाएंगे ना हम चेहरे के साथ में, आंख तो हमारे चेहरे में फिट है यहाँ पर। हमारा प्रत्यक्ष तो नेत्र का मतलब यहीं तक ही तो है ना, ये उस पक्ष में बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे को यहां से जाती भी दिखती नहीं है, पता नहीं है हमारे को, प्रत्यक्ष नहीं है हमारा और ना अनुमान है। वही तो विचारने की बात है ना कि हम उस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए, ये तो अच्छा सा विचार का विषय बना हुआ है। मैं किस पक्ष में बोल रहा हूं कि नेत्र हमारे को बाहर जाते हुए दिखते नहीं है, जैसे अन्य इंद्रियां नहीं दिखती हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पर रहती हैं और विषय वहां तक पहुंचता है, और वहां तो विषय इंद्रियों तक पहुंचता है ये हमें पता लग जाता है, या तो इंद्रिय वहां तक पहुंचती है या विषय वहां तक आ जाता है, ये हमें पता लग जाता है वहां पर, पांचों इंद्रियों में ऐसा है। लेकिन नेत्र के संदर्भ में नेत्र वहां जा रहा है ये हमारे को वैसे प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ परिकल्पना करनी पड़ेगी, अनुमान करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष तो नहीं है। जो व्यवधान वाला हेतु दिया गया था, व्यवधान से हमें पता लगता है, वो भी उससे क्या अनुमेय होता है, वो जो नेत्र से चक्षु रश्मियां निकलने वाला सिद्धांत मानते हैं वो भी इससे अनुमेय करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका, क्योंकि रूप और स्पर्श उसका अनुद्भूत है, है अनुमेय, प्रत्यक्ष तो नहीं है। अब ये अनुमान जो बीच में लाना है, अब ये व्यभिचार को प्राप्त होता है कि रश्मियां यहां से वहां जा रही हैं या वहां से यहां आ रही हैं, ये तो दोनों में घटेगा, व्यभिचार को प्राप्त होगा। उधर से आ रही है वो भी कहेंगे कि हाँ इससे पता लगता है, व्यवधान से पता लगता है कि वहां से प्रकाश आ रहा था और रुक गया। ये कह रहे हैं कि यहां से रश्मि जा रही है और ये किया, इसका मतलब है व्यवधान आ गया, तो इसका मतलब है ये रश्मि है, व्यवधान लक्षण तो दोनों पे घट रहा है, लेकिन जैसे उधर से प्रकाश आ रहा है और मैं यूं करूं तो छाया कहां पड़ती है, इधर पड़ती है या उधर पड़ती है, चेहरे पे पड़ती है। तो इससे क्या बोध होता है कि प्रकाश किधर से किधर आ रहा है या जा रहा है, पहली संभावना तो यह है कि भाई बीच में आया तो हो सकता है इधर से भी जा रहा हो और उधर से भी आ रहा हो, तो उधर से जो आ रहा था हमने यूं किया तो यहां प्रकाश आ गया, जो इधर चेहरे पे पड़ रहा था आंख पे पड़ रहा था वो हो गया और इधर छाया पड़ गई, इससे हमें पता लगा कि भाई कुछ किरण आ रही थी, यहां दिख रही है। अच्छा, और नेत्र वाला यूं करेंगे तो ऐसी कोई छाया तो दिख नहीं रही है कि इधर की जाती भी कोई छाया वहां पर पड़ रही हो, कि भाई यूं लिया तो ये चक्षु रश्मि जा रही थी और इसने व्यवधान कर दिया तो वहां पर छाया पड़ गई, इस रूप में तो दिखती नहीं है कोई। प्रदीप में तो वो तो वहां तो साध्य कोटि में है ना, वहां से रश्मि आ रही है या नहीं आ रही है वो तो साध्य कोटि में, उसका उदाहरण मैं कैसे दूंगा, जो विषय विचारणीय है उसका उदाहरण थोड़ा ना दूंगा मैं। तो मैं प्रदीप या दीपक जहां से सीधा प्रकाश आ रहा है, जो स्वप्रकाश वाले हैं, जिनको देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो एक उदाहरण मिलेगा ना, जो हमारा विचारणीय है उससे भिन्न उदाहरण देना होगा। तो दीपक का उदाहरण इन्होंने भी कई जगह दिया, सूर्य का प्रकाश का दिया, दीपक का दिया, उसके आधार पे हम कहते हैं कि भाई वो देखो चीज दिख रही है प्रकाश के इधर आने पे दिखती है और ये हमें पता लगता है कि यहां छाया हो रही है, यानी उधर से कुछ आ रहा है, अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहां भी होता होगा, जैसा वहां है वैसे यहां पर भी होता है, यहां से भी हमारे को दिख रहा है, तो यहां कैसे हो रहा है वो एक अलग सिद्धांत फिर काम करेंगे कि इसका अपना तो स्वयं प्रकाश नहीं है, ये तो बाह्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। बाह्य दूसरा जो दीपक है, दीपक हमारे को सीधा दिखाई दे रहा है और दीपक के होने पर यह दिखाई दे रहा है, अगर दीपक नहीं हो तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी अंधेरे में। इस आधार पर हम फिर कल्पना लगेगी नहीं उधर से यहां भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दीपक से तो सब जगह जा रहा है प्रकाश, मेरी आंखों में ही नहीं आ रहा है, इस दीवार पे भी आ रहा है, छत पे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। हाँ दिए के तले अंधेरा वो एक अलग बात है, वहां बाधक कारण दिखेगा कि ये दीपक है इसलिए यहां पर नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन सब तरफ जा रहा है ये भी हमारे को अनुमान से सिद्ध हो गया और नेत्र पे आ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं इधर से खड़े होकर के दीपक को देखूं, हाँ यहां प्रकाश है, और मैं चल करके उधर जाऊं तो वहां से भी मेरे को दिखेगा, आंख से भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, दीपक का प्रकाश सब जगह जा रहा है हमें वैसे भी पता लग रहा है, देखो सब जगह प्रकाश हो रहा है चारों ओर कमरे में, और मैं भी कमरे में कहीं भी चला जाऊं वहां सब जगह भी मेरे को आंखों से दिखाई दे रहा है ये दीपक, इससे पता लग रहा है कि इसकी किरणें तो सब जगह जा रही है और इस वस्तु का अपना प्रकाश है नहीं, दूसरी वस्तु का बाह्य प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारे को दिखाई दे रही है, नहीं तो ये दिखाई नहीं दे रही। तब यहां पर फिर हम परिकल्पना करते हैं कि भाई वहां से यहां लगा और चूंकि प्रकाश वाली ही चीजें हमारे को दिखाई देती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां से टकरा करके यहां आ रहा है, कुछ प्रकाश आ रहा है और इसमें चौंध भी दिखाई देती है हमारे को, चमक होती है, अगर स्वच्छ वाला गुण हो इसमें दर्पण आदि में तो वहां ये प्रत्यावर्तित भी होता है। अब ये वस्तु चिकनी है तो देखो इसकी चमक श्वेत पटल की दिखाई दे रही है, मेरे को इधर से आपको उधर से दिखाई दे रही होगी, रूप भी दिखाई दे रहा है और चमक भी दिखाई दे रही है, यानी यहां से आ तो रही है और इसमें देखो मेरे को खिड़की का थोड़ा झिलमिल दिखाई दे रहा है, खिड़की का जैसे यूं खिड़की दिखाई देती है ऐसे इसमें भी दिखाई दे रही है, इससे पता लगता है कि प्रकाश आ रहा है, दर्पण में तो एकदम साफ दिखाई देती है। तो इन बहुत सारे को करने से हमें उस तरह की तरफ झुकने को विचार बनता है। तो यहां इन्होंने कहा गति भी भिन्नता है, इनकी ज्ञान प्राप्ति का तरीका भी अलग अलग है। तो चक्षु की ज्ञान प्राप्ति का तरीका अलग है, तीन इंद्रियों का अलग है और शब्द का अलग है, तीन तरह से बताएंगे। हाँ प्राणी विशेष में कैसे विचार होगा, किसमें प्राणी विशेष में जैसे भेड़ आदि में, हाँ उसमें तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वहां भी ऐसा ही है वैसे तो, बात तो सुनो, वहां जो आ रहा है लौट करके वो नहीं होता है, वहां लौट के आता है वो बाहर जो चमक है वो लौट करके जो हम प्रकाश दे रहे हैं बाह्य प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है, जैसे कोई भी चीज चमकती है। अच्छा मैं चश्मा लगा लेते हैं तो चश्मे में दिखाई देता है ना, जब मतलब चश्मा लगा रखा और उधर यज्ञ चल रहा हो तो दिखता है ना चश्मे में आग होती है, अब जैसे इन्होंने चश्मा लगा रखा है वो उधर की खिड़की मेरे को दिखाई दे रही है इनके चश्मे में ऐसा, और ये अगर चश्मे को हटा लें तो सीधे सीधे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी जो चमक है ना थोड़ी सी अगर ध्यान से देखेंगे ना छोटा सा तो वहां भी दिखाई देती है। ये वीडियोग्राफी करते हैं उसके अंदर नेत्रों में भी वो प्रकाश के दिखाई देते हैं सूक्ष्मता से, जैसे चश्मे में दिखाई देते हैं ना, तो जैसे दो इधर हेलोजन या कुछ विशेष लाइटें लगा रहे हो ऐसी नहीं, ये तो फैल जाती हैं ट्यूबलाइट जो थोड़ी तीखी सीधी आती हैं वो इधर से जल रही हो, दो विशेष बल्ब जल रहे हो उधर कैमरे में हो और कैमरे में आकर के और फिर उसमें आप देखोगे ना तो दो हैं तो दो दिखाई देंगे, दो दीपक हैं तो दो यहां दिखाई देंगे हर आंख में, दो चीजें एक इधर और एक इधर, कैमरे से जो चित्र बना है ऑडियो ये अपना स्थिर चित्र या तो चल चित्र उसमें जब देखेंगे तो हो जाएगा। एक मेरे को अभी अभी ध्यान आया एक बहुत पुरानी फिल्म में एक अपराधी को ढूंढा था कि अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा था तो उसकी आंख में उसने उस समय उसने फोटो लिया उसका, ठीक है चित्र लिया, उस समय वो जीवित था जब उसका चित्र लिया तो उसकी आंख में चित्र लेने वाले का भी चित्र था, जैसे मैं आपका चित्र ले रहा हूं, कोई घटना हो गई, कोई अपराध हो रहा है, ठीक। तो उस काल में किसी और ने चित्र लिया है, किसमें मेरे को भी स्मृति नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अब ये सामने कौन व्यक्ति है इसका पता नहीं लग रहा, वो तो भाग गया, लेकिन एक चित्र मिल गया। उस चित्र को वो इस चित्र से कैसे, वो तो जो जो पीड़ित हुआ उसका चित्र था वो, अब कैसे पता लगे इसमें। तो वो खोलते खोलते वो देख रहा था एक दिन, तो आंख में नजर गई, वो बड़ा कर रखा था, उसकी आंख में चित्र दिखाई दे गया उसका, अन्य व्यक्ति का, उससे पहचान लिया कि ये कौन व्यक्ति है, वो पकड़ में आ गया। अर्थात आंख में भी हमारे भी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये चिकना वैसा होता है, सही है या गलत है, लेकिन सांप के लिए बहुत कहा जाता है कि सांप को अगर किसी ने मारा तो, यानी सांप या सांपनी को मारा तो एक को मार दिया जोड़े को, जोड़े में से किसी एक को, तो दूसरा आकर के उसकी आंख में डाल करके देखता है कि किसने मारा था, उस चित्र को वो ले लेता है और पीछा नहीं, जब तक तो उसको ढूंढ के उसको मारता है, वो बदला लेता है, सांप या सर्पिणी जो भी होती है, और वो बहुत भयंकर होती है उस स्थिति में। ऐसी कहानियां सुनी जाती हैं, वो वास्तविकता है या नहीं है, गलत हो सकती है निसंदेह, के प्रसंग वशात मैंने बात कही, वास्तविकता नहीं, ऐसा प्रचलन में है, उसको किसी भी तरह पता लगता हो कि भाई ये ऐसा उसने मेरे साथी को मारा है, तो वो बदला लेती है, प्रतिशोध लेती है, ऐसा कुछ है। तो यूं तो इसमें भी होता है, और वहां जो पशुओं के अंदर हमारे को दिखाई देता है ना, ये बाहर का बाह्य प्रकाश में वो दिखाई देता है, बाह्य प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। एक तो होता है स्वयं का प्रकाश और एक होता है बाह्य प्रकाश, ठीक है। तो बाहर का प्रकाश होता है, जैसे मैंने बहुत सारे मार्ग में जो दिखाई देते हैं हमारे को लाल पीले, उसके संदर्भ में बताया था, वो कब कब दिखाई देते हैं, जब इधर से प्रकाश होता है, प्रकाश नहीं होता है तो दिखाई नहीं देता है उसमें, ऐसे ही इन पशुओं के रात को दिखाई देते हैं, इसलिए वो वैसा नहीं है, वैसी रश्मि नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, वो नहीं है। वो आप मानोगे तो वैसे भी कथन से विरोध आता है कि ये तो रूप रहित, अरूप और अस्पर्श, ये कथन किया गया है उसके लिए, तो ऐसे दिखाई नहीं देनी चाहिए। हाँ अंदर से ही बैटरी होती है, वो लगा देते हैं सोलर, सूर्य की प्रकाश से, हाँ वो चार्ज हो जाते हैं, फिर जब तक होता है तब तक होते रहते हैं। हाँ तो वो उसको उसको उदाहरण में नहीं लेंगे अभी, हाँ उसको उदाहरण में नहीं लेते, या ट्रैक्टर ट्रक के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा देते हैं लाल पीले, ताकि वो पता लगे कि यहाँ कोई है, नहीं तो टक्कर हो जाती है, बहुत अंधेरे में पता ही नहीं लगता है, उसी में घुस जाती है कार ट्रैक्टर में और ट्रक में, इसलिए पीछे लगाया जाता है काफी रंग बिरंगा, और सलाह दी जाती है कि ऐसा करें, और नेम प्लेट जो संख्या वाली लगती है वो भी ऐसी बनाई जाती है ताकि वो भी चमक जाए, कुछ तो चमके वो भी, और बहुत कुछ लिखा रहता है वो ऐसा ही होता है आजकल, उसकी सलाह दी जाती है। अंधेरे में भी वो वैसा पूरा अंधेरा नहीं होता है, थोड़ा प्रकाश होता है, आप पूरा अंधेरा कर दो तो नहीं दिखाई देगा उनका। रात में प्रकाश भी होता है ना, तारों का रहता है, चंद्रमा का रहता है, कुछ और प्रकाश रहता है, लेकिन वैसे नहीं दिखाई देगा आपको। आप यूं डालोगे ना, आप अंधेरे में खड़े हो और आपने यूं प्रकाश फेंका तो एकदम से चमकेगा, और उस प्रकाश को आप हटा दो तो वो वैसे नहीं चमकेगा, और जो थोड़ा चमकता भी है तो वो अंधेरे में भी जो थोड़ा बहुत प्रकाश जा रहा है उसी से चमकेगा। जुगनू चमकता है वो अपने अंदर के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से चमकता है, वो बाह्य प्रकाश से नहीं होता, वहां तो फास्फोरस और वो जो क्रिया होती है रासायनिक ऑक्सीजन से मिलके सांस लेता है, उसके साथ साथ वो दीपता है, वहां तो वो रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए वो टिमटिमाता है, और वो लगातार नहीं टिमटिमाता, सांस के साथ साथ उसका वो जुगनू टिमटिम होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। देखे होंगे ना जुगनू तो बहुत जला हुआ रहता है, वो रासायनिक रूप से रहता होगा, वो तो उसको जीवित रहने का लक्षण नहीं है। वो जो नखूनों का भी बढ़ने करने की एक बार बात आई थी ना बीच में, मरने के बाद भी बोले नखून बढ़ते हैं, रोएं बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं, आप भी कह रहे थे ना, हाँ ऐसा बढ़ते हैं, तो उसके बाद ही मैंने शायद एक बार और इस विषय में पढ़ा था कि ऐसा प्रतीत होता है हमारे को, क्योंकि मरने के बाद में जलियांश भी है और थोड़ा सूखता है, संकुचित होता है शरीर, इसलिए ऐसा लगता है हमारे को कि नखून बढ़े हुए लग रहे हैं, बढ़ते नहीं है। नखून आदि के बनने की प्रक्रिया चलती नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाती है शरीर के मरते ही, कोशिका का विभाजन और वो सब नहीं होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, रक्त संचार रुक जाता है, सुकुड़न होती है और होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बाल जैसे बड़े बड़े लग रहे हैं, बड़े हो गए हैं कुछ बाल, थोड़े से लगते हैं, ऐसा अभी ऐसा मानते हैं कि ये भ्रांति है कि मरने के बाद भी रोएं और नखून बढ़ते हैं। मर गया तो बस खत्म, सारा चयापचय क्रिया और वो सभी समाप्त हो गई, तो ये नया नया उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा मान के चलते। देखिए आगे, तो चक्षु सार में उपनिबद्ध जो चक्षु है वो बाहर निकल करके रूपाधिकरणानी द्रव्याणी व्याप्नोती, रूपाधिकरण द्रव्यों को व्याप्त करती है, प्राप्नोती उसको वहां पर, यानी विषय व्यापी उसको मान करके, जैसा ये वचन लिखा हुआ है उसके अनुसार गति भेद बता रहे हैं। स्पर्श के लिए कहा, स्पर्शनादीनी तु इंद्रियाणी विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदन्ति। ये स्पर्शनादीनी तु इंद्रियाणी, ये द्वितीय का बहुवचन है दोनों में, इनको स्पर्श आदि इंद्रियों को विषया एव विषय ही आश्रयोपसर्पणात्, आश्रय की तरफ उपसर्पण करके, ये आश्रय हैं, आश्रयोपसर्पणात् इनके, ये नहीं एक तरह से यूं कहो कि आश्रय का उपसर्पण, यानी ये जो विषय जिसके आश्रय होते हैं उसको लीजिए, द्रव्य को, ये विषय जिसके जिसमें आश्रित रहते हैं उस विषय के, उस विषय के आश्रय जो है, उस आश्रय के इंद्रियों की तरफ आने से ये विषय वहां पर पहुंचते हैं। विषया एव आश्रयोपसर्पणात्, आश्रय के उपसर्पण से प्रत्यासीदन्ति, उसकी इंद्रियों की तरफ आते हैं, ठहरते हैं। जितने भी विषय हैं वो हमारी इंद्रियों तक आते हैं, चक्षु को छोड़ करके बाकी के लिए, तीन के लिए कह रहे हैं यहां पर, स्पर्श रस और गंध, तीन के लिए कह रहे हैं। ये जिस में आश्रित रहते हैं उस आश्रय के इंद्रिय की तरफ आने से ये यहां पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे गंध आई है तो गंध किसी में आश्रित है और उस आश्रय को होते हुए वहां से यहां पर आ रही है, ऐसा शब्द भी है। शब्द को अभी छोड़ो, अभी तीन के लिए कह रहे हैं यहां कथन, शब्द के विषय में शब्द की बात करेंगे आगे। संतान वृत्तिया शब्द से श्रोत्र प्रत्यासक्ति रीति, और शब्द की कैसे प्राप्ति होती है, संतान वृत्ति से, इससे वो उत्पन्न उत्पन्न जैसा ये मानते हैं उसके अनुसार, और चूंकि आकाश तो सब जगह है ही, उसका आश्रय आकाश तो सब जगह ही, उसका आना जाना उस तरह से नहीं होता, तो केवल इसका उत्पत्ति निरोध, उत्पत्ति निरोध होते हुए आगे बढ़ते हुए संतान वृत्ति से ये श्रोत्र के पास में आता है, ये तीसरा प्रकार हो गया। सूर्य से प्रकाश हमारे तक कैसे आता है, ये एक पहले था, तरंगों के माध्यम से आता है, किरणों के माध्यम से, कण नहीं मानते थे उसके, किरण मानते थे, और सूक्ष्म द्रव्य में जाकर के वैज्ञानिक कुछ दशक पहले यही बोलते थे कि ये कण है या तरंग है ये हमें पता नहीं लग रहा है, कुछ लक्षण इसके तरंग के, वेव के लग रहे हैं, कुछ पार्टिकल के लग रहे हैं, ये पार्टिकल है या वेव है पता नहीं, ठीक है। इसमें आज भी कुछ सीमा पे करते हैं, पर उसके बाद में उनको ये निश्चय हो गया वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो तरंग है यानी क्रिया है, चल करके आ रही है ना, वो भी मानते हैं चलते हुए आ रही है, उसके अलग अलग चिन्ह भी बनाते हैं, तो वहां कर्म है और कर्म हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है, कर्म हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। तो यदि कोई कह रहा है कि किरण वहां से यहां चल करके आ रही है यानी क्रिया हो रही है तो वहां द्रव्य अवश्य है, वैशेषिक की दृष्टि से हम अटल कह सकते हैं। तो पहले ये कहा करते थे किरण आ रही है कण नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब वो मानते हैं कण आते हैं, फोटोन कण बोलते हैं उसके, प्रकाश के कण बोलते हैं, कणों को मानना पड़ा उनको, दोनों तरह का व्यवहार मानते हैं उसमें कि वो तरंग भी है कण भी है, लेकिन वे अपने दर्शनों के अनुसार वहां कण अवश्य है, तरंग भी तरंग रूप में हमको दिखाई दे रहा है, पहचान आ रहा है हमारे को, तरंग का कथन है, लेकिन तरंग भी है तो गति है, और गति है तो स्थान भी चाहिए और द्रव्य भी वहां पर आवश्यक है। वो द्रव्य में ही होगा और वो अग्नि द्रव्य हम मानते हैं उसको, प्रकाश की किरणें या किरणें जितनी भी निकल रही हैं उसको हम अग्नि का रूप मानते हैं, तो अग्नि का कण मानते हैं। और सूर्य का क्षय हो ही रहा है, सबको पता है, लाखों टन हर क्षण क्षीण हो रहा है वो, 40 लाख टन कितना बताते हैं, प्रति सेकंड 40 लाख टन भार सूर्य का कम हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है उसका, भार नहीं कहें द्रव्यमान, क्योंकि जल रहा है वो, भयंकर भट्टी है, और ये जो सारा प्रकाश आ रहा है ये सब आ रहा है तो उसी का ही तो अंश निकल करके जा रहा है, तो उस दृष्टि से उसका क्षय हो रहा है, तो क्षय हो रहा है यानी वहां से निकल के कहीं जा रहा है, द्रव्य तो नष्ट होता नहीं है वैसे, तो ये जो प्रकाश आ रहा है ये द्रव्य ही वहां का निकल करके आ रहा है, ठीक है उस दृष्टि से। अब जो मूल कण है, आज भी जो ये स्वर्ण के अंदर इन्होंने खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मूल कण क्या है, क्योंकि किरणों को वो मानते हैं इसमें तो कण नहीं है, तो भार कहां से आएगा, द्रव्यमान कहां से हुआ, तो कोई ना कोई कण तो अवश्य होना चाहिए। और कुछ एक वर्ग वैज्ञानिकों का है, उसमें विज्ञान प्रगति में भी पढ़ा होगा आपने, दो तीन आपको दिए हैं इनमें, कि हर चीज के अंदर आजकल वो कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो भाई गुरुत्वाकर्षण में वहां से यहां बल कैसे हो जाता है, तो बोले इसमें भी कणों का आदान प्रदान होता है, वहां भी कण मानने लग गए, लेकिन वो सीधे कण न मान करके काल्पनिक कण मानते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स है, बलों के भी कण मानने लगे। वही तो, जैसे चुंबक एक लोहे को खींच रही है, चुंबक का गुरुत्वाकर्षण है तो कैसे खींच रही है वो, आखिर बीच में है क्या चीज, तो बोले वहां पर भी कण है, गुरुत्वाकर्षण है ये, और भी जितने भी हैं, जितने बल हैं आजकल उन बलों में भी वो कणों को मानने लग गए, बिना कण के बोले हो नहीं सकता, एक परिकल्पना अभी निश्चित नहीं है लेकिन मानने लग गए, बहुत सारे परिकल्पनाएं आई हैं, नहीं नहीं कण तो वहां पर फिर भी हैं, लेकिन उसको वर्चुअल बोलते हैं, काल्पनिक, एक्चुअल नहीं, वास्तव में नहीं, वो भी परिकल्पना में बोलते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स हैं। अब आज की दृष्टि में उनको वर्चुअल लगते हो, बाद में सत्य सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं ये तो अब आगे की बात है, कुछ कह नहीं सकते हम अभी, लेकिन बीच में कणों की एक परिकल्पना बड़ी व्यापक बन गई है अभी आधुनिक ढंग से, तो उसका फील्ड होता है, तो फील्ड में उस कण होते हैं, उसका प्रभाव होता है, आखिर कैसे ये फील्ड बना हुआ है, चुंबक का एक क्षेत्र होता है प्रभाव का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र एक सीमा तक है, उसके आगे दूसरे का शुरू हो जाता है कम होते होते होते, तो आखिर क्या चीज है जो खींच रही है, भाई हम किसी को रस्सी को पकड़ करके यूं खींचे, बंधा हुआ हो तो भाई हम खींच रहे हैं, चलो यूं खींच रहे हैं, मतलब वो कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। अब ये पृथ्वी पर ऊपर वस्तु फेंकी, पत्थर फेंका, फल फेंका, वो नीचे गिर के आता है, तो इसने कैसे खींच लिया उसको, ये प्रश्न उठ गया, इलेक्ट्रॉन और ये दूसरी चीजें आपस में कैसे बंधी हुई हैं, जो ये परमाणुओं के बीच में भी जो बल है, बहुत मजबूत बल सबसे ज्यादा माना जाता है, उसमें भी कम और अधिक, दो लो और हाई, क्या नाम है उसके, उनके वीक और स्ट्रांग दो नाम है उसके, तो उनमें सम होता है आपस में, वहां जो क्वार्क्स होते हैं उनके बीच में जो होता है वो बल, वो न्यूक्लियस के बीच में जो स्ट्रांग न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बल रहता है वो वीक है, और न्यूक्लियस में अंदर जो यानी प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो आपस में बंधे रहते हैं वो स्ट्रांग फोर्स है परमाणु का, वो अदृश्य है, यानी हमारे को यूं पता नहीं लगता है, और गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय चुंबक और ये हमारे को पता लगते हैं स्थूल रूप से, लेकिन उसको भी वो स्ट्रांग और वीक फोर्स मानते हैं। अब उसके बीच में भी कणों की बात कर रहे हैं ऐसा, लेकिन अभी ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत परिकल्पना का विषय, आगे क्या होता है देखेंगे। तो अपनी दृष्टि से तो तरंग अगर है, किरण यदि है, तो वो द्रव्य मानना ही होगा, क्रिया है तो बिना द्रव्य के नहीं हो सकती, बिना द्रव्य के क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया हो रही है अगर सिद्ध है तो कोई ना कोई उसका क्रिया का आश्रय द्रव्य वहां होगा। कहां से देखते हैं, तो अपनी रश्मि से देखते हैं। नहीं, ऐसा है कि कुछ रश्मियां रात को भी रहती हैं, आप स्थूल रूप से भी देखें तो बिल्कुल कुछ भी प्रकाश ना हो ऐसी कोई रात होती है क्या? चंद्रमा होगा, चंद्रमा नहीं होगा यानी अमावस्या होगी तो भी कितने तारे हैं वो सारा प्रकाश आता है, और बिल्कुल गुप्त अंधेरे में भी हमारे को दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। और गुफा के अंदर अलग बात है, वो केवल रात्रि का कारण नहीं है, वहां पर डार्क रूम में बिल्कुल बंद कर दिया हो वहां तो अलग है, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप यूं रात्रि में देखोगे, जिस स्थिति में ये पशुओं की बात कर रहे हैं, जिस स्थिति में घूमते हैं वो भी देखते हैं, उसके अलावा उनके नेत्र अलग प्रकार के होते हैं, वो हम जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों को नहीं देख सकते उसको वो देख लेते हैं, उनको दिखाई देता है उतने प्रकाश में भी, उनके नेत्र ऐसे होते हैं कि उसे इतने कम प्रकाश में भी देख लेते हैं और भिन्न किरणों के प्रकाश में भी देख लेते हैं, वो उनकी रचना के कारण भी होता है, दोनों बातें हैं। जैसे जिसको रात्रिअंध हो, नक्तांध हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, जिसको विटामिन ए की कमी से अंदर की जो कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं वो देख नहीं पाती हैं, तो कोई कोई बच्चे होते हैं रात को ठोकर बहुत खाते हैं, एक चोट लग गई, गिर गया, दिखा नहीं, बोले मेरे को रात को नहीं दिखता है, दिन में पूरा दिखता है, रतौंधा बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं उसको, रात में नहीं दिखाई देना। अब आंखें तो वैसी भी हमारी जैसी ही है उसको, और वो तो मनुष्य ही है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, लेकिन क्यों नहीं दिखाई देता? विटामिन ए नहीं है, जो कि देखते समय काम करता है, वहां पर जो अंदर रासायनिक क्रिया होती है उसमें हमारे को वो काम करता है, क्योंकि जो प्रकाश का उद्दीपन गया, ये प्रकाश थोड़ा जाता है मस्तिष्क में, उससे उद्दीपन होता है, आवेग इंपल्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, विद्युत के रूप में बदल जाता है, वो शब्द भी रूप भी मस्तिष्क तक ऐसा का ऐसा प्रकाश नहीं पहुंचता है, ये तो यहां जो हमारा रेटिना है, दृष्टि पटल है, वहीं पर ही संकेत विद्युत चुंबकीय संकेत प्रारंभ हो जाते हैं, और वो भी केवल चुंबकीय नहीं होता है, विद्युत वाला ही नहीं होता, वो रसायन से जुड़ा हुआ होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहां परस्पर, एक कोशिका से, तंत्रिका की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे चला जाता है, वो नल की तरह नहीं कि पानी यहां से छोड़ा और वो बहता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो संवेग देते हैं, वो तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करेंगे तो उसमें संवेद दूसरे को देता है, वहां रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए केवल ये बिजली की तरह भी यूं बिजली नहीं है, ये जो संकेत जाते हैं इसमें तेजी से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और उससे वो संकेत ये उसको देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, उसके अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, तो ये प्रकाश नहीं जाता है, तो उसको वहां विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए चाहिए, और विटामिन ए कम होता है तो वो रासायनिक क्रिया नहीं हो पाएगी, तो उसको दिखाई नहीं देगा रात्रि में, क्योंकि उन कोशिकाओं को देखने के लिए विटामिन ए चाहिए जो अंधेरे में भी कम प्रकाश में भी देख लेती हैं, और अधिक प्रकाश में दूसरी कोशिकाएं देखती हैं, वहां पर विटामिन ए की आवश्यकता नहीं पड़ती उस तरह से, तो वो दिन में भी देख लेता है और अंधेरे में वो देख नहीं पाता है। इसी प्रकार से ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, पशुओं में भी अलग अलग तरह के नेत्र होते हैं, और कोई कुछ देख सकता है, कोई कुछ नहीं देख सकता है, इसका अपना तंत्रिका कोशिका भी जो होती है ना, उसमें एक का दूसरे से संपर्क होता है, ये तारवार मतलब होते हैं, एक दूसरे से संकेत यूं देते, एक कोशिका लंबी लंबी होती है, वो एक दूसरे में जाती है, वो संकेत सब रासायनिक ढंग से जाते हैं, अभी तक जो खोजा गया है रासायनिक स्तर पर जाते हैं, और इनके ऊपर बाहर एक शीट होती है, वो स्नेह से चिकनाई से बनी हुई होती है, फैट की होती है, और अंदर ये संकेत जाता है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है, विभिन्न कारणों से चिकनाई होती है, इसलिए घी के खाने से बुद्धि बढ़ती है, ये शीट ठीक होती है, हमारी रचना ठीक होती है, उससे जो संवेग है वो आराम से जाता है, जैसे कोई नल हो और टूटा फूटा हो तो पानी इधर निकलेगा इधर निकलेगा, और ठीक है तो संकेत ठीक जाता है, और जो मिर्च होती है उसमें एक रसायन होता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, तंत्रिका तंत्र में वो विष के समान काम करता है, तो इसकी गति कम होती है, तो जो प्रतिवर्त क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे कम हो जाएंगे, ये विज्ञान से सिद्ध है, मिर्ची में एक विश प्रकार का विष होता है जो तंत्रिका तंत्र के लिए ठीक नहीं है, न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं, न्यूरो मतलब तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका उसके लिए जो हानिकारक है, ऐसा एक तत्व मिर्ची में होता है, हाँ वो मैंने एक उदाहरण दिया था कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज की प्रतिक्रिया कितनी शीघ्र करते हैं या देरी से करते हैं। सामान्य स्थूल रूप से पता नहीं लगेगा, लेकिन सूक्ष्म स्थितियों में पता लगेगा कि क्रिकेट की बॉल आ रही है और उसको उसने अंतिम समय में ठीक देख लिया और ठीक लगा दिया, और थोड़ा सा एक सेकंड के और भी छोटे भाग में देर किया तो किनारे पे लग जाएगी या ठीक हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अचानक कैच उछला और एक ने तो आते ही एकदम से ठीक पकड़ लिया, और एक का थोड़ा सा अंतर रहा काल का, पता तो लगा उसको, लेकिन जब तक पता लगा तब तक गेंद आगे चली गई और वो कैच नहीं ले पाया। ये बहुत सूक्ष्मता में जहां जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो भारतीयों का रिफ्लेक्स एक्शन कम है क्योंकि यहां मिर्च मसाले अधिक खाए जाते हैं। विदेशियों में अधिकतर बहुत से तो पुराने जो आजकल खाने लग गए वो तो करी वरी भारत वाले भी, लेकिन वैसे वो प्राय उबले उबले से खा लेते हैं चीजें, उबली चीजें खा लेते हैं, काली मिर्च खाते हैं ऐसा। लाल मिर्ची का प्रयोग इस क्षेत्र में हमारे अधिक है। तो भारतीय इसमें आयुर्वेद के भी जो ग्रंथ हैं उसमें इस मिर्ची का उल्लेख नहीं है, मरीच मतलब तो काली मिर्ची, और हमारे केरल वाले कहते हैं और भी दक्षिण वाले कहते हैं कि सबसे अधिक आईटी वाले विदेशों में कहां के कौन से राज्य के हैं, केरल के हैं, या दक्षिण भारत वाले कहेंगे दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा हैं। काली मिर्ची पीपल ये कहां अधिक होती है, दक्षिण भारत में। हालांकि मिर्ची भी खाते हैं वीर, मिर्ची भी होती है, लेकिन काली मिर्ची अपने इधर तो नहीं होती ना उत्तर भारत में, लेकिन आयुर्वेद में काली मिर्ची का ही लिखा हुआ है। मरीच मतलब तो काली मिर्ची, दूसरा नहीं। जैसे घृत मतलब तो गाय का घृत, दूसरा घृत नहीं आएगा वहां पर, वो पारिभाषिक है शब्द वहां पर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं परंपरागत, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी तंत्रिकाएं ऐसी बन जाती हैं, शरीर ऐसा बन जाता है वो खाते हैं। तो मिर्ची हो गई है और इसी तरह से प्याज लहसुन और इन बहुत सारी चीजों के सूक्ष्म जो प्रभाव होते हैं, स्थूल क्रियाओं में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां सूक्ष्मता में जाने लगेंगे तो अंतर पड़ने लग जाता है। भारत में शराब नहीं पीते हैं, मान लो कम पीते हैं भारतीय चिकित्सक और ये कम शराब पीते हैं, विदेश में शराब पीते हैं खूब, अधिकतर पीते हैं पाश्चात्य देशों में, अधिकतर सामान्य है उनके लिए। तो पसरेचा जी हैं जो जलंधर वाले, आपने ऋषि उद्यान में भी आपने उनको सुना होगा, तो वो ब्रेन सर्जन है, दिमाग के न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क की शल्य क्रिया करते हैं, विश्वन जी ने देखा भी, जाते रहते हैं वहां। उनकी पुत्री वहां मेयो कॉलेज में पढ़ती थी अजमेर में, तो वो भी आते थे, और उनकी धर्मपत्नी वो भी चिकित्सिका है, वो दोनों आया करते थे, तो बीच बीच में कभी सुनते थे। तो वो बताए, विश्वन जी बता रहे थे मेरे को कि वो इस अवस्था में भी, कितने होंगे मेरे ख्याल से होंगे 50-55 के होंगे, और न्यूरो सर्जरी अच्छी तरह करते हैं, और भारत वाले बहुत से बड़ी अवस्था में भी ठीक कर लेते हैं, और जो विदेशी होते हैं वो नहीं कर पाते बड़ी अवस्था में, वो युवा अवस्था में 45-50 और यहां तक ही कर पाते हैं, आगे उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। बोले मेरे साथ के पढ़े हुए या और बड़े बड़े हैं वो आज की सर्जरी नहीं कर सकते हाथ से जो करते हैं, क्योंकि ब्रेन सर्जरी बहुत सूक्ष्म होती है, आप थोड़ा भी कांप गया तो इधर उधर गड़बड़ हो जाएगी। सबसे सूक्ष्म सर्जरी ब्रेन सर्जरी है, उसके लिए हाथ का सधा हुआ होना चाहिए। तो प्रसंग में बात चल रही थी, बोले मैं शराब नहीं पीता, ये नहीं पीता, मैं आज भी काम करता हूं और आगे भी मैं वर्षों तक काम कर सकता हूं, ब्रेन सर्जरी कर सकता हूं, लेकिन ये पाश्चात्य देश वाले जो है वो नहीं कर सकते। हम जाते हैं देखते हैं, उनको वो कर ही नहीं सकते क्योंकि हाथ का नियंत्रण कम हो गया, और उसका कारण अल्कोहल, शराब पीना। अपनी अपनी परंपराएं कुछ है, कुछ हमारे यहां हानि है, हम किस तरह करते हैं, वो कुछ खाते पीते हैं उससे उनको कुछ हानि है, जो समझ करके करते हैं वो उतनी अधिक क्षमता को अधिक दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं अपने शरीर की बुद्धि की, नहीं तो वो न्यूनताएं आती रहती हैं। जितना हमारे को मिला है उससे हम अधिक उपयोग जितना अधिक कर सकते हैं उसमें ये बहुत सारे सूक्ष्म नियम काम करते हैं। सब चीजों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है उस तरह ही हम बस पालन करते रहते हैं, उन्होंने कुछ अनुभव किया होगा इत्यादि। प्याज लहसुन से क्या हानि? वो भी उसको भी रहने दो, आपका प्रिय विषय है फिर वो कहेंगे नहीं मैं प्रसंग में ही विषय वाली बात ही पूछ रहा हूँ, मैं इधर उधर विषयांतर नहीं हो रहा हूँ लेकिन एक तरह से ये थोड़ा सा विषयांतर है, मैंने अपराध कर दिया, मैंने प्याज लहसुन भी बोल दिया बीच में मैं वाणी का और संयम रखता, आपको इधर उधर भटकने नहीं देता, तो मैं केवल शराब तक ही सीमित रहता, पर मैंने प्याज लहसुन बोल दिया असंयम के कारण से, तो आपने उसको पकड़ लिया फिर कभी देखेंगे उसको। तो ये गति भेद से भी इंद्रियां इंद्रियों का भेद है, ये इन्होंने यहां पर कहा। आगे कह रहे हैं आकृति, आकृति कलु खलु परिमाणम इयत्ता सा पंचधा, आकृति का मतलब है परिमाण या इयत्ता, कितना फैलाव है उसका, उस वस्तु का। तो स्वस्थान मात्राणी घ्राण रसन स्पर्शनानी विषय ग्रहण न अनुमेयानी, विषय ग्रहण से अनुमेय, ये तो सबको सब जगह अनुमान लगा रहे हैं, बार बार बार बार कह रहे हैं, इंद्रियों का पता कैसे लगता है, विषय ग्रहण से ही पता लगता है, लेकिन कैसी है स्वस्थान मात्राणी, इनके अपने अपने जो स्थान है वहीं तक ही है ये। घ्राण रसन स्पर्शनानी, ये तीन इंद्रियों का ही लिया है यहां पर, फिर कैसे पता लगता है कि इनका इनकी आकृति इनका परिमाण इनकी यत्ता इतनी ही है, कैसे पता लगता है, विषय ग्रहणे न अनुमेय, यानी इनका अधिष्ठान भी हमें विषय ग्रहण से ही पता लगता है, क्यों हम त्वचा को स्पर्शन इंद्रिय को पूरे शरीर में मानते हैं, क्योंकि पूरे शरीर से इस स्पर्श विषय का हमें ग्रहण होता है। नेत्र को क्यों इतना ही मानते हैं, क्योंकि नहीं नेत्र को छोड़ो अभी, इन्होंने तीन दिखाए घ्राण रसन और स्पर्श, रसन का हमें कैसे पता लगता है कि यहीं पर ही होता है, कैसे पता लगता है, विषय ग्रहण किसे अनुमान लगता है, क्योंकि विषय यहीं पर ही गृहित हो रहा है, रस केवल यहीं पर ही गृहित हो रहा है, इससे पता लगता है कि ये इंद्रिय यहीं तक ही है, ये अनुमान से पता लगता है, यानी उनका अधिष्ठान कितना फैला हुआ है इसका ज्ञान भी हमें उनके विषय ग्रहण से ही लगता है, यानी अनुमान से हमें ये पता लगता है कि ये यहीं पर ही है, ज्ञात होने का तरीका बताएं। अब दो इंद्रियां बची उसके लिए आगे कह रहे हैं चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहिर्निश्रितम विषय व्यापी, चक्षु कैसी है कृष्ण सार पे आश्रित है और बाहर निकल करके वो विषय व्यापी है, जहां जहां तक वो वस्तु है वहां वहां तक जाती है, जिस तरह से मैं पीछे व्याख्या कर रहा था उस दृष्टि से इन वाक्यों को हटाना पड़ेगा उतने उतने शब्दों को। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात, और श्रोत्र कहां तक है, श्रोत्र का अधिष्ठान है, तो बोले श्रोत्र तो आकाश से भिन्न कुछ है ही नहीं, यानी आकाश ही श्रोत्र है, तो आकाश कहां पर है सब जगह है, तो श्रोत्र भी कहां पर है सब जगह, ठीक है, तो सब सब जगह है, तो फिर संतति की क्या आवश्यकता है, शब्द संतति का भी तो सिद्धांत तो बोलते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, अगर श्रोत्र ही आकाश ही श्रोत्र है, आकाश से भिन्न कुछ श्रोत्र है ही नहीं, और वो आकाश सर्वव्यापक है, तो संतति वाला सिद्धांत गया, फिर कैसे ये भिन्नता होती है उसका उत्तर आगे दे रहे हैं। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात तच्च विभुः, और वो आकाश कैसा है विभु है। शब्द मात्रानुभवानुमेयम, और वो जो आकाश कैसा है शब्द मात्र के अनुभव से अनुमेय है, और किसी तरह पता नहीं लगेगा, जैसा कि ये आकाश के लिए बार बार पूछते थे कि भाई ये कोई चीज है रूप है, हम तो पता लगता है कि चलो ये वस्तु यहां पर है, लेकिन यहां आकाश है ये कैसे पता लगता है, तो बोले शब्द के अनुभव मात्र से ही बस अनुमेय है, और किसी तरह पता नहीं लगेगा आकाश का, आकाश है ये कैसे पता लगेगा, बस शब्द से ही, जहां जहां शब्द सुनाई शब्द है वहां वहां आकाश है, अन्य इंद्रियों अन्य भूतों का वो गुण नहीं हो सकता, इसी का हो सकता है ये मान करके ये कथन है, तो शब्द से ही, तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा तच्च विभु शब्द मात्रानुभवानुमेयम, अल्प विराम लगा लेना। फिर जो मैंने प्रश्न उठाया था उसका उत्तर दे रहे हैं पुरुष संस्कारोपग्रहात, ग्रहणा लिखा हुआ है यहां पर, ग्रहणात भी ले सकते हैं नहीं तो ग्रहाच्च, पुरुष संस्कारोपग्रहाच्च अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकम इति। फिर किसी को कोई शब्द वहीं क्यों दिख सुनाई देता है, अगर पूरा आकाश ही श्रोत्र है और तो सबको सब जगह के शब्द सुनाई देने चाहिए, लेकिन क्यों नियम बना हुआ है इसमें, तो कहा पुरुष संस्कार के उपग्रह से या उपग्रहण से। पुरुष संस्कार मतलब पुरुष का जो धर्माधर्म संस्कार है, पाप पुण्य, अपना जो अदृष्ट है, उस कर्माशय के अनुरूप वो आत्मा उसी जगह पे ही सुन पाता है, ऐसी रचना बना रखी है। अधिष्ठान नियम है ना, क्योंकि सबका अपना अपना अधिष्ठान मिला हुआ है, आप इसी अधिष्ठान से सुन सकते हैं, तो उस अनुष्ठान अधिष्ठान के नियम से शब्दस्य व्यंजकम इति, वो आकाश शब्द का व्यंजक होता है। सबको सब जगह के शब्द नहीं सुनाई देंगे, उसका अपना जो अधिष्ठान है वहां स्थित आकाश से ही, वहां पर ही जो शब्द आया वो ही उसको पता लगेगा। तो ये इन्होंने बताया कि इनकी इनका परिमाण भी अलग अलग है, इससे भी पता लगता है कि पांच इंद्रियां हैं। आगे अभी देंगे अवसर। आगे जाति रीति योनि योनिम प्रचक्षते, जाति का मतलब क्या है, कारण, योनि मतलब कारण, उसको आगे बोल रहे हैं, खोल रहे हैं। पंच खलु इंद्रिय योनयः पृथ्वी आदिनी भूतानी, इन इंद्रियों के पांच कारण हैं, कौन, पृथ्वी आदि, ये पांच कारण है क्रमशः। तस्मात् प्रकृति पंचत्वात् अपि पंचेन्द्रियाणि इति सिद्धम्, चूंकि इन इंद्रियों के पांच ही कारण है, पांच अलग अलग कारण है, पांच कारण होने से इंद्रियां भी पांच हैं, ये इनका पांचवा अधिकरण, पांचवा विषय हुआ। इस तरह से इन्होंने कहा कि इंद्रियां पांच ही हैं। अब चूंकि अंत में इन्होंने कहा कि पांच भूत इसके कारण हैं अलग अलग, तो उसके लिए प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्षी ने, कथम पुनर्जायते भूत प्रकृति नी इंद्रियाणी न अव्यक्त प्रकृति नहीं थी, ये भूत प्रकृति वाली ही हैं और अव्यक्त यानी अहंकार प्रकृति वाली नहीं है, जो इस अधिकरण के प्रारंभ में प्रश्न उठाया था वही प्रश्न है यहाँ पर, बीच में दूसरा इंद्रियों का और ये सब प्रसंग चल गया संख्या आदि का, लेकिन ये फिर वही प्रश्न उठा दिया इसने कि ये कैसे पता लगा कि ये भूत प्रकृति ही है, अहंकार प्रकृति वाली क्यों नहीं माने इनको, इसके ऊपर भी चर्चा चलेगी आगे। हाँ क्या पूछना था इसमें, इस सूत्र में नहीं, अब शब्द संतान तो सिद्ध हो जाएगा ना इसी से कि मेरा अधिष्ठान ये है, मेरे कर्म के अनुसार मुझे ये मिला हुआ है, ये कान श्रोत्र, तो मैं यहीं पर ही सुनूंगा, सुनो तो बात तो सुनो, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, अभी मूल उत्तर तो आया ही नहीं, मेरा शब्द वहां पर उत्पन्न हुआ, वहां पर मेरा ऐसा कर्माशय नहीं है कि मेरा श्रोत्र वहां पर भी रहे, वो तो यहीं पर ही है मेरे पास में, मेरे साथ ही चलता है अटैच। अटैच्ड, हाँ सुनो तो अभी भी बात तो बिल्कुल तो अब चूंकि मैं यहीं पर ही हूं, निबद्ध हूं, सीमित हूं, अपने कर्म के अनुसार बद्ध हूं, इसी शरीर में ही मेरी इंद्रियां हैं, यद्यपि यहां भी आकाश है वहां भी आकाश है, लेकिन फिर मेरा कर्म ये भी है कि मेरे को पता तो लगना चाहिए शब्द का, तो वहां से व्यवस्था ऐसी की गई है कि वो वहां से चल करके यहां पहुंच जाता है तो मेरे को पता लगता है, आपके पास पहुंचता है तो आपको पता लग जाता है। ठीक है, अब बोलो। अब इसमें इन्होंने तो दिया मतलब ऐसा ये बताया कि जैसे सब जो आकाश में विभू है, हर जगह है, हर जगह शब्द आकाश में विभू है, शब्द आकाश का गुण है, तो आकाश सब जगह है तो शब्द भी सब जगह, तो फिर वहां से चलकर आने की जरूरत, शब्द मेरे विभू है तो मेरे कान के पास भी होगा, एक वो गुण है उसका स्वाभाविक शब्द गुण वाला, शब्द गुण वाला आकाश जो है शब्द गुण वाला है, लेकिन शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो उत्पन्न हुआ है वहां तो वहीं रहेगा, यहां तक आना चाहिए ना हमारे को सुनने के लिए, इसलिए वो शब्द संतान चाहिए, शब्द की अनित्यता वाला प्रसंग पढ़ कर ही चुके हैं बस, इसलिए ऐसा नहीं है, एक जगह सभी जगह उत्पन्न नहीं, ऐसा नहीं है सिद्धांत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और जहां यहां इन्होंने विभू कहा है तो किसको, श्रोत्रम नान्यत आकाशा तच्च विभू, श्रोत्र जो है वो आकाश से भिन्न नहीं है और वह विभू है यानी आकाश, विभू कौन है आकाश, और वो शब्द मात्र के अनुभव से अनुमेय होता है। शब्द है तो आकाश है, बस यही माना जाता है, और कोई उसकी सिद्धि में प्रमाण सीधे सीधे नहीं है। अवकाश दान और स्थान दान को तो लोग फिर शून्य आकाश में भी जोड़ लेते हैं, वहां भी कह सकते हैं, वो भी है वैसे, उसका वो वैशेषिक में आएगा, लेकिन अभी यहां पर इन गुणों की दृष्टि से तो शब्द से आकाश का अनुमान करते हैं। लेकिन ये आकाश भी अपने आप में बड़ा विचारणीय बिंदु है, और आधुनिक वैज्ञानिक भी शब्द आकाश के बारे में अभी चल ही रहा है कि आकाश है क्या, अवकाश को शून्य माने क्या माने, उसको शून्य भी मानते हैं फिर बोले कि ये जो वस्तुएं खींच करके आती हैं कि वो कैसे खींच करके आती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण वाला मानते हैं, कुछ को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ठीक नहीं लगता है। तो वहां पर एक मेम्ब्रेन थ्योरी चलती है, एम थ्योरी, मेम्ब्रेन थ्योरी, और उसमें वो मानते हैं कि आकाश जो है वो गड्ढे में आ गया है, दबाव में होगा तो दूसरी चीज आएगी, जैसे चादर है, चादर फैली हुई है और उसमें बीच में कोई भारी चीज डालो तो किनारे पे जो चीज होगी वो उधर आएगी, झुक करके आएगी। तो आकाश में ये पृथ्वी है, यहां गड्ढा बना हुआ है, तो बाहर कोई चीज जाएगी तो उसी लुढ़क करके वहीं पर ही आएगी, जैसे चादर में आती है, ये एक अलग सिद्धांत है। तो ये गड्ढा किसमें मान रहे हैं, वो आकाश में मान रहे हैं, आकाश कैसा, चादर के समान, तो फिर वो शून्य कैसे हुआ, अगर वो आप उसको शून्य मानो एक पक्ष में, तो वो स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी भी मेरे ख्याल से इससे जुड़ी भी है या अलग है, एक एक है, एक तो स्थिति वाली है, स्टडी स्टेट थ्योरी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा का ऐसा बना रहता है, एक स्ट्रिंग थ्योरी है ऐसे कुछ, और ये आकाश वाली बात भी है कि आकाश में जहां गड्ढा होता है, यानी क्यों वस्तु खींच के आती है उसकी एक परिकल्पना है, एक परिकल्पना तो गुरुत्वाकर्षण वाली है जो अधिकतर मान्य है, पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, और दूसरी ये उनको लगता है गुरुत्वाकर्षण वाला सिद्धांत ठीक नहीं है, यही वैज्ञानिक भी मानते हैं, ये परिकल्पनाएं हैं अभी, गुरुत्वाकर्षण वाला सिद्धांत गलत है, क्योंकि कैसे खींच रहा है वो कोई उत्तर नहीं बनता। बीच में मैंने कहा वो उसमें बलों का भी कण मानने लगे हैं, वो कुछ कण से खींच रहे हैं तो उस कण कण के आधार पर भी खींच रहे हैं, तो प्रश्न तो वहां भी उठेगा, उसको कुछ लोग मानते हैं, और वो क्या कहते हैं उसके लिए अपने प्राचीन शास्त्रों में भी खोज रहे हैं कि दो कण हैं और इसमें से ये जा रहा है, एक तो कौन सा क्या नाम दे रहे हैं उसको, एक तो मित्र नाम से प्राण के भेद हैं, मित्र वरुण या कुछ जो भी दूसरा नाम ले रहे हैं, कौन सा आकाश है वो है, बोले उसके कण आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे दो चेतन व्यक्ति हों, मैं गेंद उधर फेंकूं, दो बच्चे खेल रहे हैं और वो गेंद इधर फेंके, तो दोनों एक दूसरे को गेंद फेंक रहे हैं तो दोनों बंधे हुए हैं ना, अब ना खेल खेल रहे हैं तो वो ना वो भागेगा ना वो भागेगा, तो ये चेतन थोड़ा है, वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे ये इधर से गेंद फेंक रहा है वो फेंक रहा है तो बंधे हुए हैं, तो इधर से कण उधर जा रहे हैं उधर से इधर आ रहे हैं इसलिए बंधे हुए हैं, तो ये फेंक कौन रहा है, और अगर उन कणों से बंधे हुए हैं जैसे रस्सी की तरह, रस्सी तो दिखती नहीं है कण है, तो वो जो कण जा रहे हैं वो आपस में कैसे बंधे हुए हैं ये आपस में, फिर वहां पर प्रश्न उठ जाएगा, भाई एक एक कण जा रहे हैं लेकिन इन कणों के कारण से ये इससे कैसे बंध गया, इन कणों के बीच में स्थान है या नहीं है, भाई या तो रस्सी बंधी हुई हो या कुछ ऐसा हो, तो भाई चलो जुड़े हुए हैं, भाई कैसे जुड़े हुए हैं ये कण भी, इन कणों की बौछार से ये इधर जा रहे हैं और इधर से आ रहे हैं इसलिए ये आपस में बंधे हुए हैं ऐसा मानते हैं, तो ये दो कण आपस में कैसे बंधे हुए हैं, तो अपने आप में बड़ा कल्पना की बात है और बहुत सूक्ष्म चीज है, इसलिए परिकल्पना करना भी बड़ा कठिन होता है, जो परिकल्पना आई है वही विचार कर सकते हैं, हम भी खंडन सीधा तो नहीं कर सकते, प्रश्न उठा सकते हैं ये है, लेकिन हमारे पास समाधान क्या है इसका, शास्त्र से कुछ निकले तो अलग बात है। ये जो सर्व शरीर अधिष्ठान स्पर्शन कहते हैं, तो जैसे हर अवयव पे वो अच्छा देते, अच्छा देते, जैसे नेत्र से हम स्पर्श का भी बात बोध कर लेते हैं, जिह्वा से है रसनेन्द्रिय है लेकिन रस का भी बोध, इसका स्पर्श का बोध भी कर लेते हैं, कान के अंदर भी हमें स्पर्श का बोध हो जाता है, हमारे अवयव जितने भी उनमें सब में जैसे केश दांत है नाखून, इनको छोड़ दो, दांतों में भी एक सीमा तक होता है, ये तो मृत चीजें है ना, बाल बाल में नहीं होगा, बाल में कुछ नहीं होगा, वो तो मृत है, शरीर से बाहर है, मल है रूप में, नखून भी जहां तक जुड़ा हुआ है वहां तक है, बाकी जो ये ऊपर का है ये तो मृत है, बाहर निकल के हम काट देते हैं ना नेल कटर से, दर्द थोड़ा ना होता है, उसमें स्पर्श नहीं है, उसके लिए चेतना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेन्द्रिय नख मल स्वेद द्रवैर बिना, वो पंक्ति मेरे को पूरी ध्यान नहीं आ रही, चरक संहिता की है, किसकी है आयुर्वेद में। तो ये जो नख और केश रोम इसमें नहीं होगा, इसको आप करो, यूं खींचोगे तो दर्द होगा, वो तो अंदर चमड़ी में घुसा हुआ है, वो भाग है, जीवित है, वो तो अभी सक्रिय कोशिका है, लेकिन जो मृत हो गया उसको आप काटोगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। हाँ, इसको काटते हुए भी हमें लगता है कुछ कट रहा है, उसका कारण उसका कटने से संवेदना नहीं हो रही है, कटते समय वो हिलता है, हिलने से हमें अंदर पता लगता है, जैसे हवा चलती है तो हमें रोएं हिलते हैं, इससे हमें स्पर्श का पता लगता है, रोएं इधर उधर होते हैं ना, उससे पता लग जाता है हवा का, इससे क्योंकि ये हिलते हैं तो जड़ में जो है वहां भी कंपन होता है, उससे पता लगता है, लेकिन इनमें नहीं है। इसी तरह से मल द्रव, जैसे शरीर में मूत्र है, ब्लैडर में है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, उसमें वो चेतना का अधिष्ठान नहीं है। इसी तरह से मल है आंतों के अंदर, जो भी शरीर में नहीं शोषण होकर के शरीर का अंग नहीं बना है, उसमें चेतना नहीं है आत्मा की। शरीर में जो फ्लूइड है, द्रव है, उसमें चेतना नहीं है, वो उस तरह से नहीं है, उससे कोई संवेदना नहीं होती हमारे को। हाँ, वो मूत्र हमारे जो मूत्राशय में रहता है, ब्लैडर में रहता है, वहां तनाव आने पर वहां तो संवेदना होगी हमारे को, लघुशंका आती है, बढ़ जाता है मूत्र में तो हमारे को दबाव होने लगता है, फिर अधिक करो तो पीड़ा होने लग जाती है, लघुशंका के बाद में उसमें हल्कापन लगता है, भाई खाली हो गया है, ऐसे वो वहां संवेदना होगी लेकिन द्रव में नहीं होगी, जबकि वो द्रव हमारे शरीर में है। इसी तरह से मल के अंदर भी संवेदना नहीं होगी, वो हमारे शरीर के अंदर है लेकिन अलग चीज है, वो तो उस प्रवाह में नली में जा रहा है, लेकिन आंतों की जो झिल मांसपेशियां हैं, झिल्लियां हैं, वहां संवेदना है, वहां हमें पता लगेगा। तो नख मल द्रव इर्विना और केश, इनको छोड़ करके चेतना का अधिष्ठान स्वीकार किया गया है, तो वहीं पर ही स्पर्श होगा। ये तो मल रूप में है और शरीर से भिन्न है, इनमें आप तो स्पर्श इंद्रिय को नहीं देख सकते, यहां इनको छोड़ना होगा, नख भी इसी तरह से होगा। इस रूप में अनुमान मत करो। देखिए, ये तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए ये देते हैं, भाई अंत में जाके भाई धर्माधर्म पे चले गए, अदृष्ट पे चले गए, और कोई उत्तर नहीं है, और एक सीमा तक वो उत्तर है भी कि भाई इसके कारण से है, लेकिन ये नहीं हो तो हम कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं। अगर धर्माधर्म नहीं है तो ये भी नहीं होगा, धर्माधर्म के अनुसार हम अधिक और कम सुन सकते हैं, दूर का सुन सकते हैं, श्रवण क्षमता भिन्न भिन्न प्राणियों की अलग अलग है, अलग अलग ढंग की है, वो अब कर्मानुसार उनके शरीर योनि के अनुसार होती रहेगी, बस इतना ही कथन है। ये केवल इतना बताना चाहते हैं कि यदि श्रोत्र ही आकाश है, ये कथन अपने आप में समझने के यानी समझना कठिन है, ये कि श्रोत्र है वो आकाश से भिन्न कुछ भी नहीं है, अब इसका तात्पर्य देखना होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, भूतों की, महाभूतों की बातें हैं, वैशेषिक में यहां भी आती हैं, उसमें बहुत सारे स्थल हैं जो अभी सब जगह से समान संगति नहीं लगती, इस सूत्र मेरी तो नहीं लग पाई है, विचारणीय बिंदु है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूटी हुई हैं, जिन सिद्धांतों को हम जानते नहीं है इसलिए वो गड़बड़ है वहां पर, जितना उपलब्ध है जान रहे हैं समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से कुछ प्रश्न बने रहते हैं कि भाई ये तो नहीं होगा, ये नहीं, कुछ नियम है जो आगे कभी पता लगते हैं, शास्त्रों से पता लगे या वैसे पता लगे तो फिर ये पंक्तियां अधिक संगत लगेंगी, अभी तो उलझन है बहुत जगह पे, वो रहेगी, जैसा लिखा है वैसा पढ़ के समझ सकते हैं। अब आप यूं पंक्तियों से देखोगे तो वो चक्षु रश्मि वाला है, या तो आप मान लो उसको जो कहूं, और प्रश्न उठते हैं तो उठते हैं, अब उसका क्या समाधान करेंगे, जैसा तैसा समाधान करो तो फिर प्रश्न उठेंगे, वो पूरी तरह संतुष्टि तो वहां भी नहीं होती, बहुत अधिक प्रश्न है वहां पर, तो इसलिए ये पंक्तियां तो फिर उस ढंग से विचार नहीं है उसमें होती है कि ठीक है। पिछले पाठ में से पूछना बोलो है, हाँ हाँ तो आकाश है, तो वो आकाश में भर जाएगा जैसे हवा, तो बढ़िया तो वही आकाश। नहीं, आप आकाश के आने की जो बात कह रहे हैं ना, देखो वो उनकी परिकल्पना है, वो मैंने आपके सामने रखी, ठीक है, उसको मैं बहुत सूक्ष्मता से नहीं जानता हूं, पर जितना थोड़ा सा जानता था वो एक उनकी दृष्टि मैंने बताई केवल, ऐसा भी मानते हैं, एक परिकल्पना है ऐसी। आप कह रहे हो कि जैसे पानी के अंदर गड्ढा हो तो वहां पानी आके भर जाता है, ऐसे ही आकाश में यदि गड्ढा हो तो दूसरा आकाश वहां आकर के भर जाएगा, ऐसा जो आप कह रहे हो वो इस तरह से कुछ नहीं मानते। आकाश में गड्ढा है तो वहां दूसरी वस्तुएं उधर लुढ़क करके जाएंगी, जैसे जमीन में गड्ढा हो तो पानी लुढ़क करके उधर जाता है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानते, इसी का नाम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं दूसरे ढंग से कहो तो। तो जैसे पानी वहां आ रहा है ओके, ऐसे दूसरी वस्तुएं भी, पानी ही नहीं और भी चीजें आती है ना वहां पर गड्ढे में, तो आकाश तो है, आकाश में गड्ढा है तो दूसरा आकाश आना तो वो स्वीकार ही नहीं कर सकते वैसे तो, वो तो आकाश को शून्य जैसा ही मानते हैं, अब गड्ढा भी मान रहे हैं और शून्य भी मानते हैं, अब उसको क्या शून्य माने, कुछ नहीं, बस टिका हुआ क्या ऐसे ही है। कहाँ गिरता जा रहा है, कहाँ गिरता जा रहा है, नहीं वहां भी नहीं बनना चाहिए ना, सब कुछ गिर ही रहा है तब तो पानी में भी वही लगेगा भाई, वो भी गिरता जा रहा है तो क्यों आ रहा है दूसरी चीज, इन सबके उस पक्ष में इन सबके गिरते गिरते भी तो एक दूसरे का स्थान भरा जाता है भाई, जिस पक्ष में माने कि सब चीजें गिरती चली जा रही है नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे, ठीक है, तो उसमें जो नीचे गिर रही है तब भी तो ये भरती है ना चीजें, ऐसे अब वही आकाश के लिए आपका प्रश्न तो वहां भी रह ही सकता है, नीचे गिरते हुए भी उसमें दूसरा आकाश क्यों नहीं भर जाता है, तो कुछ परिकल्पनाएं हैं, प्रश्न वहां पर भी है, सब थोड़ा मानते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ वैज्ञानिकों, क्योंकि सीधे कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, परिकल्पनाएं करते हैं शायद ऐसा हो शायद ऐसा हो, वो फिर आगे जाके कोई सिद्ध हो जाता है कोई खंडित हो जाता है, ऐसा तो वो वैसे ही वो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में वैज्ञानिक इतनी बात करते हैं, मानते भी हैं, बहुत सिद्धांत हैं उसके आधार पर, यंत्र शस्त्र भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर गुरुत्वाकर्षण है क्या, है क्या चीज वो, उसकी व्याख्या उसकी ठीक ठीक परिभाषा करना उनके लिए भी बहुत कठिन है, नहीं कर पाते, आखिर है क्या चीज है गुरुत्वाकर्षण, पता नहीं, नहीं पता लगता, आखिर है क्या, हम कहें कि बल, बल है ना, हम जानते हैं समझते हैं प्रयोग करते हैं, यंत्र भी चलते हैं गाड़ियां चलती हैं, बल का प्रयोग होता है खूब तरह, लेकिन आखिर बल है क्या, क्या चीज है बल, अब उसके परोक्ष लक्षण देंगे भी, जिससे दबाव होता है जिससे खींचता है ये होता है, लेकिन वो है क्या, बोले बैल क्या है, जिससे गाड़ी खींची जाती है, गाड़ी तो खींची जाती है लेकिन वो बैल है क्या, बल नहीं बैल बोल रहा हूं, बैल है क्या चीज, बोले जो चारा खाता है, भाई आखिर वो है कौन जो चारा खाता है, उसका स्वरूप, स्वरूप जो तटस्थ लक्षण होता है, स्वरूप लक्षण होता है, एक तो होता है अन्यों की अपेक्षा से लक्षण और एक उसका उसका अपना स्वयं का, तो आखिर क्या है वो ही अभी स्पष्ट नहीं है, उस पर विशेष प्रयास करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गए हैं सब कुछ है, लेकिन अंततः उनको कहो बोले बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी तो सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ये है, पढ़ाया भी जाता है सब कुछ है, एमएससी भी हो जाती है या बारहवीं तक भी बिजली और ये सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आखिर है क्या ये, जो अंतिम सूक्ष्मता में वैज्ञानिक भी जाते हैं तो बोले वो भी इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते आखिर है क्या ये बिजली, जबकि ये सब काम में आ रही है चीजें, प्रयोग ले रहे हैं हम, अब आप कहो कि रूप, आखिर रूप है क्या चीज, शब्द के लिए हम चर्चा कर रहे थे आखिर शब्द है क्या, ये सब हम सुन रहे हैं कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि आखिर शब्द है क्या, तो यूं ही तो कहेंगे जो श्रवण इंद्रिय से जाना जाता है, और श्रवण इंद्रिय क्या है, श्रोत्र से ग्राह्य है, ये शब्द से ग्राह्य है, जहां जिसके द्वारा शब्द सुना जाता है वो श्रोत्र इंद्रिय, और श्रोत्र इंद्रिय को उसको कहेंगे, और शब्द क्या है, अब शब्द का स्वरूप क्या, वो धक्का है क्या, है आखिर है क्या चीज, इसी तरह से रूप है, रूप है क्या चीज, वो वस्तु का रूप क्या है, रूप धर्म क्या है। जब वो ये व्याख्या करते हैं आधुनिक ढंग से कि शेष प्रकाश को वो सोख लेता है और बचे हुए को फेंकता है और उससे हमारे को रंग दिखाई देता है, मान लो ये हरा दिखाई दे रहा है, तो बोले फिर हम इस वस्तु को हरा क्यों बोलते हैं, प्रश्न उठेगा ना भाई। हरा रंग वहां से यहां आ रहा है, आधुनिक विज्ञान जो मानता है ना हरा रंग यहां आ रहा है, तो हम किसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं जो इसने छोड़ा है, जिस प्रकाश को इसने छोड़ा है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसका रंग हरा है। भाई रूप गुण तो इसका अपना है ना, रूप गुण इसका अपना है ना, तो इसका अपना रूप तो वो होना चाहिए जिन रंगों को इसने ले लिया है, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है परमात्मा ने, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। और अगर यूं कहें कि भाई यहां से प्रकाश टकरा के यहां आता है और इसको हम जानते हैं, तो बोले हम वस्तु को थोड़ा, वस्तु का थोड़ा रूप गुण कहेंगे, ये तो फिर हम प्रकाश की किरण को देख रहे हैं, तो ये तो रूप गुण किसका हुआ, उस प्रकाश की किरण का, वस्तु का थोड़ा हुआ फिर, तो वस्तु में रूप गुण क्यों कह रहे हैं हम कि हरा है ये, पीला है ये, नीला है। वस्तु को छुआ हमने, ये मृदु लग रहा है हमारे को, प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या है वो मृदुत्व, हमें प्रतीत हो रहा है मृदु है, तो संवेदना यहां हुई है कुछ विशेष प्रकार की, वो जो हमारे को है वो यहां क्या है, हम कहने को तो कह देते हैं देखो ये मुलायम है, ये है, ये है, वो भी हम छू के ही कहते हैं, आखिर है क्या चीज, ये मृदुता है क्या चीज, यहां पर क्या परिभाषा करोगे भाई, हमारी चमड़ी को जो मृदु लगता है वो मृदु है, हमारी चमड़ी को जो खुरदरा लगता है वो खुरदरा है, फिर यहां पर आ गए, तो ये जो स्पर्श गुण है वो इसका है या इसका है, प्रश्न खड़ा वहां भी हो जाएगा भाई, इसके कारण से हो रहा है इसलिए वो स्पर्श गुण यहां मानते हैं हम, और व्यवहार यही करना होता है ये स्पर्श गुण वाला है, लेकिन वो स्पर्श गुण है क्या, यहां से क्या चीज हमारे अंदर चली गई, कुछ भी नहीं गया, स्पर्श करने पे कौन सी चीज थी जो अंदर गई, जो हमें पता लग गया कि भाई ये चीज यहां देखो ये गुण इसमें है, ये जो स्पर्श गुण है खुरदरा या मुलायम, ये चल करके मस्तिष्क तक, बुद्धि तक पहुंच गया और हमें पता लग गया हाँ ये चीज देखो ये खुरदरी है और ये चीज है, ये गुण इसके अंदर है, कुछ भी नहीं जाता यहां से। तो यूं सोचने लगेंगे तो कहीं इनका उत्तर नहीं मिलेगा, इसके लिए न्याय और वैशेषिक स्थूल इसी स्तर पे जो हमारा व्यवहार चल रहा है उस स्तर पे बात करते हैं, वहां जाएंगे तो कुछ हमारी समझ में नहीं आएगा, अजय है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, हम रूप उसी को कहेंगे जो आंखों से दिखाई देता है, बस यही रूप है उसका, स्पर्श वही है जो है, शब्द क्या है जो हमारे को सुनाई देता है, बस इतने से हमारा काम चलेगा। हो सकता है, हो सकता है, आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि आखिर ईश्वर इसको चला कैसे रहा है, कैसे चला रहा है, क्या उत्तर है उसका, आप यही तो कहोगे भाई वो शक्तिमान है, उसकी अपनी शक्ति है, स्वभाव है और वो ऐसी सामर्थ्य से युक्त है, भाई आखिर कैसे कर रहा है वो, आखिर कैसे कर रहा है वो परमात्मा, यूं प्रश्न करने लोगों तो कोई उत्तर है क्या, कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोगों मीमांसा में शायद रखा था, वो एक व्यक्ति आएंगे भी अभी, बहुत पहले इंजीनियर थे वो, और उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा यूं कि आत्मा मन को प्रेरित करता है, ये करता है तो आत्मा में से क्या चीज निकल करके मन में जाती है, मन इंद्रियों को करता है तो आत्मा से क्या चीज निकल के जाती है, आखिर पहुंचा क्या वहां पर, कोई प्राप्तकारी इंद्रियां की तरह से उनका था, हम किसी को धक्का देते हैं करते हैं तो कुछ बल जाता है कुछ करता है, आत्मा से क्या चीज निकल करके मन में गई जिससे कि वो सक्रिय हो आया चला, नहीं आएंगे अभी कुछ दिनों में आपके साथ, गोष्ठी से पहले आएंगे शायद, वैसे गोष्ठी की दृष्टि से नहीं वैसे भी आएंगे वो, उन्होंने उनको पता नहीं याद भी है या नहीं वो प्रश्न, अजमेर में मौन शिविर भी किया था उन्होंने पिछली बार 2012 में एक शिविर किया था अजमेर वाला, उन्होंने सुकामा जी ने भी शायद किया था उसमें थे वो, तो लेकिन वो कैसे करता है क्या उत्तर है, और मैं तो उस समय चुप रह गया, आज तक मेरे पास में कोई उत्तर ही नहीं आया, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं, वो प्रश्न मेरे मन में कभी आया नहीं, मैंने किसी से सुना नहीं, उन्होंने पहली बार कर दिया प्रश्न। अब या तो मैं तो ये उत्तर देता हूं सामान्यतः कि इंद्रियां जो हैं सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं, परमात्मा ने ऐसा बना रखा है, लेकिन उनका है कि आखिर हुआ कैसे ही है, अब यूं प्रश्न करने लगेंगे तो हमारे इनमें भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे कितनी चीजों का, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कोई यहां कुछ लिखा नहीं और हम उत्तर देने बिना हम कुछ देंगे तो तुकबंदी करेंगे कुछ ना कुछ, वो व्यक्ति नहीं मानेगा। फिर कैसे आपने यही कैसे कह दिया, यही उत्तर कैसे है? तो परोक्ष इतना है हम पूरा नहीं जान सकते, वो परमात्मा ही जानता है कैसे क्या है। हमारा काम इतने से चल जाता है जितना हम पहुंच पाते हैं, उतना हमारे लिए पर्याप्त है। परमात्मा जितने सर्वज्ञ हम बन नहीं सकते, परमात्मा ने उतना ज्ञान हमारे को दिया हो ऐसा भी नहीं है, और उतना सारा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हो मुक्ति के लिए वो भी नहीं है। हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना दे दिया, उतना हम समझ लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है और समाप्त। प्रणाम। Oh.